Tjo, välkommen till Bizzer, podden med PhD i bullshitologi. Jag heter Kamal El-Salim, jag är bosatt i Borås, född i Libanon, men är en världsmedborgare, drömmare och en professionell snackare. Jag gillar att väcka tankar, debattera och gärna vara provocerande. Jag kommer med gäster snacka om nyhetsrubrikerna i vårt land, livet och allt det till och lite till. Helt avskalat. Jalla! Är det något annat i Sverige typ så här, följer du nyheterna annars? Ja, det gör jag väl. Det gör jag väl. Är du politiskt lite intresserad eller är du bara? Ja, definitivt lite intresserad är jag. Lite, ja. Den stora frågan är ju cannabisfrågorna liksom, ja. Förstås. Ja, vi ska gå in på djupet här på den idag. Med oss har vi Jens Waldman som bland annat är på gång och startar upp Medcan, alltså en patientförening för medicinsk cannabis i Sverige. Han har också varit väldigt uppmärksammad i media på grund av sin situation där han har brukat cannabis medicinskt och då blivit åtalad för det, va? Ja, det stämmer. Ja, och så sitter vi här med Axel också. Mm, jag är här, typ. Du är här, typ. Det är söndag trots allt. Men vi vill börja med att ta upp det du sa där. Alltså, i USA, gay rights movement har lyckats så att det är legalt äntligen med att gifta sig som homosexuell, bi eller vad man nu vill vara. Och det är historiskt. Legalize love. Det är historiskt är det, men jag tycker, är det bara jag som blir lite så här, lite sent, kom igen nu, vad fan, är vi inte bättre än så här? Mm. Okej, man ska vara nöjd, man ska inte vara sån, men lite så kan man bli, är det här vad vi blir glada över liksom? Ja, man kan ju undra vad det satt i faktiskt. Ja, eller hur? Ja, men det så det är bra i alla fall. USA, och förhoppningsvis kommer det också medverka till att resten av världen kanske får en bättre normalisering sker i resten av världen vad gäller HBTQ-personer, tror jag. Jag tänker ju, nu när du säger ska man bli glad för det här, för det är ju fortfarande så i många länder att det är väldigt olagligt att vara homosexuell, inte bara gifta sig utan att vara det liksom, och människor som blir förföljda och ja, utsatta liksom. Ja, ja. Precis. Har du några erfarenheter av trakasserier? Nej, det kan jag nog inte säga, tror jag inte. Det brukar vara svara från Aina. Förutfattade meningar har man ju förstås sprungit på en del, men jag tror inte i liksom gayfrågan så står jag nog med rätt slätt, så att säga. Ska jag har nog ingenting att gnälla om, tror jag inte. Ja, men vad står du där förresten? Vad tycker du om? Alltså, kärlek är ju kärlek, eller hur? Eller hur? Och så länge man inte skadar någon annan så ser jag inte att något ska vara olagligt, höll jag på att säga. Ja. Jag menar, kärlek mellan två människor är ju fint, hur man än vänder och vrider på det, så att jag har svårt att se att det skadar någon annan medborgare i samhället, så då förstår jag inte varför man skulle gnälla över det. Ja, men det är lite så att den som gnäller över liksom homosexuellas rättigheter är, alltså antingen är de dumma i huvudet eller vad var det man sa, eller så är de i smyg rädda för att de skulle tycka att kuka är underbart. Joe Rogan, jag tror det är Joe Rogan. Ja, det, och det är lite så, alltså, vem känner ni som är liksom emot homoäktenskap på liksom rationella grunder? Men det finns ju inga rationella grunder. Nej, exakt. Nej, det finns bibliska grunder. Ja, det var det. Det var faktiskt en pastor i Marks kommun som vägrade, eller han ordinerade homofientliga bibeltexter till tonåringar. Så där, ja. Ja, det ser man. Så att det ansåg han ju då göra för att han brydde sig om de här personerna. Det är liksom, hate the sin, not the sinner, eller vad det är. Ja. Jag tycker att det är en cynisk typ av kärlek det där. Jag vet min vän, min gode vän Stefan Kropidlowski från Polen. Bara outa folk så här. Nej, men han berättade om när han konfirmerade sig i katolska kyrkan då. Så var det en präst där som, han pratade väldigt mycket om det här med treenigheten. Och han menade på att om en man och en kvinna träffas så liksom kan det leda till ett barn, och då blir man tre på något sätt. Men om två män eller två kvinnor, det kan aldrig bli tre, och därför är det ett brott mot Gud eller något. Jag läste någonstans att kvinnor snart kommer kunna typ fixa allting utan mannen. Ja, okej. Ja, det Ja, då ligger vi löst till. Ja, vi gör ju inte så mycket redan som det är, fan. Nej, alltså om 1000 år kanske vi är ett minne blott. Ja, men på tal om detta, alltså, har ni tänkt på det här? Det kom ut någon nyhetsartikel om alltså som p-piller för män. Mm. Nu sitter vi tre killar här. Hade vi kunnat tänka oss använda det, helt ärligt? Ja. Hade du? Ja, första, inom första 10 åren? Eller hade du väntat tills alla fel och sånt? Det är klart. Där har de poäng. Nej, men du vet, det är väldigt vanligt för oss. Alltså, jag tycker att, men å andra sidan så är det ju en produkt utvecklad för män. Det brukar vara bättre forskning som ligger bakom. Ja, men det är lite det som jag tänkte komma in på. Att säkerhetsfrågan för kvinnor har vi ju förbisat. Det har ju jag själv gjort i mitt liv när jag inte tänkt på det på det sättet. Mm. Eller när man får reda på det i vuxen ålder. Att man liksom antar att en kvinna ska ha preventivmedel även om det kan skada henne. Man liksom man beaktar inte det. Ja, alltså det är väl bra att det kommer p-piller för män, men jag tänker väl att jag avvaktar lite först. Vi är ju lite fega vi män när det gäller. Ja, det är så. Ja. Så det strular med mina hormoner liksom. Nu så fega vi, så ger vi samma sak till frugan istället. Och, så det är lite halvkul. Igen springer hemma med PMS liksom. Ja, jag skulle nog kunna tänka mig att testa. Om inte annat för liksom, bara för jämställdheten skull. Ja, bara för att utnyttja situationen. Ja, så här kan inte frugan säga någonting sen liksom. Ja, vi kan skjuta vidare. Danmark har en ny regering, kan vi nämna lite snabbt. Det sker väldigt många terrordåd runt om i världen just nu. Även Frankrike, Kuwait, men också i Tunisien där turister har blivit mördade på en strand. Vi ska inte gå in så djupt på de här, men det är lite alltså surrealistiskt egentligen idag, hur mycket som händer runt om i världen. Det är lite fucky att det händer tre saker på samma dag liksom, som det ser ut ändå var liksom inte hade något samband liksom. Ja. Mm. Ja, men du vet vad Sverigedemokraterna säger, sambandet där. Ja, men typ i det fallet liksom. Alltså när muslimska terrorister eller islamister alltså, när de begår terrorhandlingar och dödar andra muslimer, så pratar vi inte om det. Men de flesta av muslimerna är, eller de som är offer för islamistisk våld är ju muslimer. Mm. Så att, ja, jag tycker det är en viktig poäng som vi allt för ofta missar när vi pratar om islamister och generaliserar över islam och alla deras följare. Mm. Ja. Nej, men terrordåden i alla fall är skithemskt och förhoppningsvis lär vi oss att vi kan inte bekämpa terror med terror. Exakt. Det är en idé vi måste bekämpa. Ja, men nu över till något mycket mer intressant. Vi sitter här med Jens Waldman som har en liten historia gällande cannabis i Sverige. Jens har ju blivit ansiktet utåt för, vad ska man säga? Vad kallar du det, Jens? Jag skulle nog vilja säga detta. Folks rätt till medicinsk cannabis helt enkelt. Alltså. Ja. Det är nog ganska, det är väl det som jag vill ställa mig bakom fullt ut och liksom kämpa för. Att jag tycker man läser vecka efter vecka liksom hur de tar folk som odlat hemma och var och varannan gör ju det för medicinskt syfte liksom. Och jag har lite svårt att se varför vi fokuserar på just den biten. Ja, ja, det är lite konstigt. På ett sätt vill vi ju i Sverige få bort drogerna från marknaden, så vi tror att ju hårdare vi är desto mindre droger kommer att finnas på marknaden. Mm. Men 1988 i Sverige, så det var då året vi kriminaliserade eget bruk. Och sen 1988 så har vi ju sett hur det är mer droger än någonsin, bättre kvalitet än någonsin, det är mer lättillgängligt än någonsin och vi har fler som dör än någonsin. Ja. Så att i stort sett så är alla bevis för att den nuvarande politiken, vad man än vill kalla den nuvarande politiken, är inte helt rätt väg eller att den är kontraproduktiv eller ja. Och då finns det alternativa vägar fram. Många propsar för en legalisering och det är också vad många säger när man pratar om det här. Men det finns ju andra saker också. Vad pratar du också om, en legalisering eller är det något annat du tänker på? Alltså, min första fokus är ju helt enkelt att sjuka människor ska få rätt få tillgång till medicin helt enkelt. Rätt sorts medicin. Men är det inte bara knark du snackar om egentligen? Nej, det är det inte. Varför? Därför, alltså det är inte mer knark än morfintabletter är liksom. Det beror på vilken sida av lagen du lägger det liksom. Kan vi få in det på läkemedelssidan, då finns det ju ett lagligt alternativ liksom. Då behöver man inte gå och köpa det på gatan eller liksom. Men som jag har förstått så i Sverige idag så har vi faktiskt så man kan få Sativex utskrivet, stämmer inte det? Jo, det stämmer. Det är ju väldigt, alltså, vi har ju sådana här fri föreskrifter läkaren kan skriva ut till de symptomen eller vad som man säger, en sjukdom som de tror att det gör nytta då. Men jag ser det mer som den illusion av att man kan få satt i växt. Det är väldigt få som får det utskrivet. Mm. Och om du väl får det utskrivet så ingår det inte i högkostnadsskyddet. Så det kostar mellan 4-5 tusen någonstans där i månaden. I månaden då alltså? Ja, så att jag menar det går. Mm. Men det är inte lätt. Alltså det når ju inte ut till de som behöver det liksom. Jag menar, har du multipel skleros till exempel som den satt i växt är gjort för då, va? Och du är så pass illa så att du behöver ha satt i växt och du är förmodligen sjukskriven. Liksom. Och ska du då ligga och hosta upp 4-5 tusen i månaden? Mm. Det är ju inte hållbart. Alltså det fungerar ju inte i verkligheten. Men det är någonting jag kan se är återkommande vad gäller personer som brukar narkotika, om vi använder det ordet så. Det är att man diskriminerar deras rättigheter utan att ens blinka. Det är som att vi har demoniserat knarkarna inom situationstecken till den graden att de är inte människor längre. Alltså, så att det spelar ingen roll om det är en medicin eller inte. Det är som att man ser det bara som knark och då slår det blint liksom, i ögonen. Jag vet inte. Ja. Alltså, jag själv har ju, till alla lyssnare, Vård eller straff på YouTube. Det är min film om den svenska narkotikapolitiken. Rekommenderas att se. Om något år så kommer också en annan film som heter Mary and I som Wally Johnson i Malmö håller på att producera. Det kommer bli en riktigt stor film. Jag har själv varit med och filmat lite och sitter och pratar några ord också. Så det händer ju väldigt mycket i Sverige nu för att se en förändring. Men jag tycker att när vi snackar om medicinsk cannabis så de flesta är ändå med, skulle jag säga. Om man pratar face to face, man möter inte det samma motstånd när man pratar om det är någon sjuk som vill liksom lindra sin smärta. Men då undrar jag, vad lindrar cannabis egentligen? En retorisk fråga så. Ja, vad lindrar cannabis? Alltså, jag själv använder det mot depression och ångest. Och där har inga liksom, tabletter som jag fått utskrivet kommit i närheten av att ge mig den effekten, så att säga. Och ja, det har ju för mig löst. Det löste för mig alla mina problem helt enkelt. Så sätt jag blev min egen terapeut på något vis under den här tiden då, så. Men hur vet du att det löste någonting och inte att det kanske förvärrade? Ja, det var ju en jäkla bra fråga. Det är ju någonting man bara vet. Det känner man ju. Mm. Alltså, det är ju, jag har ju sett hur mitt liv, och min fru med för den delen, har ju sett hur det har gått då när jag käkade alla tabletter som de gav mig från sjukvården. Och vad var det för tabletter då? Ja, herregud. Första gången tror jag käkade, första tabletten fick jag utskrivet var Zoloft. Zoloft. Och sen har det bara rullat på. Liksom. Vad är Zoloft? Kan du berätta lite om det? Ja, det är ju en bra fråga det här med. Det är en antidepressiv. Och det finns ju väldigt många antidepressiva och funkar inte den ena så kastar den andra. Mm. Och jag har själv varit med om det där. Och det Som jag har förstått det rätt så förstår de inte själva riktigt vad det är som, varför den ena tabletten funkar på mig och varför nästa inte funkar på dig. Liksom. Mm. Utan man testar lite, liksom. Man kastar lite tabletter och så helt plötsligt så hittar de rätt. Men hur funkar det för dig då? Så att du är deppig, ångest, ängslighet lite det där. Alltså, röker du då? Röker du cannabisen? Eller ja, jag är ju en rökare så jag har rökt det då. Va? Men det finns ju flera sätt att inta det. Så att men säga, är det sativa indikar du ut efter? Det är faktiskt lite intressant. För jag har både fått bra effekt av indikan. Men så blir jag lite slör av det då. Så att säga, kanske dagen efter eller sådär. Jag ska bara berätta till våra lyssnare, till de som kanske inte vet. Det finns två huvudinriktningar av cannabis kan man säga. Och den ena är då indica och den andra är sativa. Indica kan man tänka sig är in the couch, att du lägger dig i soffan, du orkar inte så mycket mer. Sativa är lite mer uppåt, du är mer klar, lite mer med. Man behöver inte alltid vara klar. Men poängen är då att du tänker att sativa, eller att indica hjälper dig bättre då? Ja, det var jag upplevt i alla fall genom ett par året och experimenterande så att säga då va. Men är det som en ventil då? Eller vad är det som? Ja, det är så svårt att förklara hur det fungerar. Men det är inte det omedelbara ruset som gör den stora nyttan så att säga. Utan det kommer efteråt sen. Någon timme efteråt så bara blir lugnt i hjärnan. Liksom. Lugnt och ingen oro. Ångesten är borta. Och det håller i sig ett par dagar då. Och liksom, så det har varit en räddning för mig på något vis. Finns detta kliniskt bevisat på något sätt för andra personer där det har funkat, eller är det fortfarande anekdotiskt än så länge? Ja, alltså det finns ju det finns forskning som både visar att det kan förvärra depressionssymptom och sådana saker. Och så finns forskning som visar att det hjälper liksom. Absolut. Och sen många som är deprimerade och sånt tar ju en grund i ADHD, ADD och sådana här grejer då. Va? Så att, och då kan det hjälpa mot det. Och Det är lite motstridig forskning, det är det faktiskt. Och ja, men det kan nog vara väldigt olika från person till person. Ja, det tror jag med. Ja, men delvis det också. Och sen så vill jag, nu när vi ändå är inne på detta lite, när vi pratar om narkotikapolitiken i Sverige, vad jag kan störa mig på från mitt läger, om man säger så, vi som vill se mer human politik, det är hur man kan romantisera bilden av drogerna. Och det är på något sätt det är en björntjänst mot alla egentligen, för att om man inte är ärlig med vad liksom, alltså om man inte är vetenskaplig i sitt sätt, till exempel att cannabis för en 14-16-åring kan vara väldigt skadligt för hjärnan. Det påverkar hjärnan på ett sätt, om man röker dagligen nu då, vem gör det i 14-16 års ålder? Men skulle man göra det? Men då möter jag folk som menar då, men varför skulle vi släppa fler droger fria? Varför skulle vi göra mer droger fria i samhället? Varför skulle vi förvärra problemet, säger de? Och som jag ser det, så att om en 14-16-åring röker cannabis varje dag, då är det ju något problem som har hänt långt tidigare än så. Definitivt. Det kan ju inte vara så att personen, det som skulle vara, personen skulle vara alkoholist i 14-15 års åldern. Det är ju extrema fall det här. Det är ju ingenting som... Det är ju det. Jag tycker att, jag menar, idag har vi 14-16-åringar som röker på. Jag vet inte om de röker dagligen så här, va? Men jag menar, det är ju en, men vad sänder vi för signaler till dem då? Om vi bara avkriminaliserar. För ingen som snackar om legalisera. Det är lite så här, det där epitetet man får på sig, att men ni vill bara släppa drogerna fria. Nej, vi vill reglera dem. Just nu är de fria. Just nu kan vem som helst köpa. Ja, de är helt oreglerade. Ja, jag menar, detta är den där de sitter 14-16-åringar uppe i vattentornet hemma vid och röka en spliff liksom. Det är ju en resultat av dagens politik liksom. Det är ju 38 år av den här nolltoleransen som har genererat det här. Å andra sidan har vi ju Spice nu, så de behöver ju inte åka fast. Det är ju ännu värre om de här 14-16-åringarna kanske röker Spice istället för att hålla sig på den lagliga sidan. Då är det ju totalt livsfarligt liksom. Ja. Jag har faktiskt pratat med en polis om just det här, och jag nämnde det. Jag frågade honom, varför tror du ungdomar provar de här RC-drogerna? RC-droger är alltså de här drogerna man kan hitta på nätet som är lagliga, alltså, men det, ja, de är ju på väg att klassas på olika sätt. Men poängen är i alla fall att polisen trodde då att ungdomarna tror att de här grejerna är ofarliga. Alltså han ser ungdomar som dumma personer som inte förstår sitt eget bästa. Så då tar ungdomarna de här drogerna och riskerar sitt liv för att, ja, de tror att de är riskfria. Men vad jag försökte förklara för honom var att nej, risken som finns med droger är att åka fast hos snuten. Och då väljer man den risken. Man väljer Spice för att, ja, men då åker jag i alla fall inte fast hos snuten. Jo, men då riskerar ditt liv. Ja. Och det är lite, det är en direkt konsekvens av kriminaliseringen av cannabis specifikt i detta fallet då. Jag kan ibland riva av mig håret, för att det blir så löjlig debatten ibland. Det blir liksom antingen att man ska legalisera och så ska vi dansa hippie-danser, eller att man liksom ska förbjuda och vara hård. Och min lilla naiva person inom mig tror på något sätt att nu har vi provat detta i 40 år och det har inte funkat. När bara, alltså, skitsamma vad man tycker personligen, alltså, när bara, okej, vi måste göra någonting, när bara stannar man upp? Ja, men du vet, alltså, det är som Ted Goldberg säger, jag vet att jag har citerat honom mycket i filmen och så, men det som han säger, vi kan inte ha ett samhälle som liksom har bestämt sig på förhand om vad som är rätt och fel. Nej. Vi måste ha ett samhälle som vågar experimentera, för det är enda sättet vi kommer komma fram till något bättre. Och han säger också det samtidigt, Ted Goldberg, att vi kommer aldrig hitta en lösning på narkotikapolitiken där alla är nöjda, där allting löses. Det kommer alltid finnas något som inte är bra. Men vi måste kanske fundera på hur vi kan minimera skadorna. Kanske se till att utöva liksom med prevention istället för att straffa ungdomar. Så jobba med kunskap. Cigaretter är lagligt, men de minskar ju bland ungdomar. Och det beror ju på någonting. Det beror ju på att kunskapen som vi ger till ungdomarna lär dem att det är farligt. Samma med heroin. Jag brukar säga till folk, om heroin hade varit lagligt imorgon, hade du tagit det? Då säger de självklart nej. Och då säger man, ja, men vad är det du sitter och debatterar emot då? För att om du inte har gjort det, varför har du inte gjort det? Kunskap, okej. Okay. Men om du kan ge kunskapen till alla andra, förstår du vad jag menar? Ja. Och där någonstans blir jag liksom likgiltig, för när man möter människor som struntar i det argumenten. De bara, nej, men knark är knark och det förstör människors liv, och det är vi som har gått på propagandan, för de läser oftast Pelle Olsson. Jag vet inte om ni känner till honom, jag kanske inte ska nämna Pelle Olsson ens, men det är riktigt Jöns Pelle Olsson. Han skriver så mycket skit som låter bra, och de seriösa forskarna i landet skrattar ju åt honom. Och då blir jag också lite ibland hopplöst liksom, så här, när gör vi någonting? Och nu gör vi någonting då. Så att nu har vi Jens Waldman här. Jens Waldman ska göra någonting. Vad är Medcan, Jens? Medcan är en patientförening som vi är på väg att starta upp. En patientförening för cannabispatienter, helt enkelt. Vi vill vara ett stöd för dem som vill komma fram med sina historier och vill vittna om hur det har hjälpt dem liksom, i deras liv. Och dels så vill vi vara en informationshubb liksom, där folk kan få reda på vad är lagligt, vad är olagligt, hur kan jag gå tillväga och prata med min läkare till exempel, och alltså helt enkelt någon som informerar om att få ut informationen om cannabis som medicin till folket i Sverige. För jag är helt övertygad om jag får ut sanningen om medicinsk cannabis, och då behöver vi inte glorifiera det och liksom säga att det är helt ofarligt och sånt där, utan vi kan hålla oss till forskningen och vi kan hålla oss till faktan. Men om jag bara får ut det till folket, så kommer folket att vilja ha detta på vad heter det, i FASS. Helt är du övertygad ett om? Alternativ. Jag är helt övertygad om det, för det finns flera alltså sjukdomar som där man kan byta ut tyngre och farligare, vad som man säger, läkemedel mot detta. Och jag fattar inte vad det sitter i. Bara för att, jag vet inte, det har blivit någon hippiestämpel på det, är kört liksom. Det är så mycket moralpanik kring den här blomman, så att den kan inte fungera. Det går inte, så tycker folk. Det kan inte vara så enkelt. Men jag har så svårt att förstå varför, om man tänker till exempel smärtpatienter, cancerpatienter. Varför är det bättre att ge de här patienterna morfin, fentanyl metadon liksom. Det är ju en cannabis liksom, som inte är beroende från cannabis och inte de här opiaterna kommer ju liksom från samma med som eller vad ska man säga, från opium liksom, samma klass som eller samma familj som heroin liksom. Så där finns det ju en koppling också. Men det har vi vant oss vid att vi har tagit bort moralen kring det och uppskattar det som ett läkemedel. Och det är säkert jättebra i vissa lägen. Mm. Men man behöver ju inte skriva ut det till alla kanske. Utan det kanske finns men jag tror också, mellanting. Ja, du är helt rätt ute, tror jag. Alltså, nu menar jag inte att de skriver ut det till alla. Nej, men vi ser nu i medicinsk cannabis är ju egentligen en uppdelning som sker nu. Det är ju det är ju det här precis att huvudingrediensen i cannabis kallas THC, det är tetrahydrocannabinol. Det är detta som gör dig hög och rolig och flummig och allt det här. Mm. Men det finns ett annat ämne som heter CBD. Vad står det för? Cannabinol bara. Ja. Cannabinol och CBD gör inte dig hög, men det kan ge dig de här smärtstillande effekterna och lindrande effekterna etc. Ja, och det är ju det man är ute efter, till exempel i olja då, om man vill för medicinskt bruk då, om man vill använda det. Jajamän. Så att det är inte ruset man är ute efter där. Nej, ofta är det ju inte det. Liksom. Ofta är det ju inte det. Men sen är det ju hela stämpeln kring detta då, eller paniken kring. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tänkte på det, Andreas Törn, som också nu blivit en offentlig person. Jajamän. Som också ska bli åtalas nu snart i augusti. Han har brukat medicinsk cannabis, han sitter i rullstol. Och där ser jag att folk oftast reagerar att där är det okej, för man ser hans sjukdom. Kan du sen känna samma sak? Ja, mina symptom går ju svårt att se. Och sen är jag ju tatuerare, så jag har tatueringar över hela kroppen, så folk blir inte riktigt... Det kan kännas lite att jag ser ut som de förväntade sig att jag skulle se ut när de såg min bild den första gången. Men Andreas... Berätta lite om honom förresten till våra lyssnare. Andreas var ju med om en olycka för 20 år sedan ungefär, tror jag. Han har, vad heter det, ryggmärgsskada. Och är väl förlamad från bröstkorgen och neråt, om jag förstår det hela rätt. Han har ju ätit de flesta tabletterna under alla dessa år. Olika opiater och grejer då, va. Och till slut så, när ingenting fungerade. Och han är tydligen väldigt känslig, säger han, för alltså att de blir väldigt påverkade. Om man får morfintablett så då blir han påverkad och då mår han inte bra liksom. Nej. Och då ville de ju ge honom metadon till slut. Och då sa han nej, och så gick han hem och så odlade han ett par plantor själv. Och han gjorde olja av det och blandade ut den oljan med kokosolja. Så i slutändan sen så var hans dosering, jag tror den låg på några procent THC, 1%, 2%, något i sånt. Och så drack han, jämfört med om man ska säga, om du köper gräs på gatan, om man säger så kanske den, jag vet inte, allt mellan 13% och 18% kanske är ganska normalt. Vilken skitlangare du har. Nej, jag skojar bara. Ja, det är möjligt. Ja, det är möjligt. Nej, men det, så det är i alla fall inte att man blir hög på det. Nej, det är det som är poängen. Nej, absolut inte. Och så använde han 0,1 gram. 0,1 gram liksom på morgonen och 0,1 gram på kvällen. Och han blev av med all spasticitet i sina armar. Han blev av med all neuropatisk smärta. Men jag är helt med på de noterna. Låt oss säga så här. Låt oss säga, för honom blir det jättebra. Det är ju subjektivt, den smärta och allt sånt här. Ja, det är ju visst. Det. Så för honom funkar det jättebra. Jag säger inte att anekdotiska bevis ska vara liksom vägledande för alla andra. Men på något sätt funkar det jättebra. Han sitter i sin rullstol, han har varit med om en olycka. Men vi har en lag som säger att nej, du får inte bruka någonting som innehåller THC. Mm. Och det är för ditt eget bästa. Mm. För att annars kommer du inte kunna ha kontroll över ditt liv. Det kommer det kommer gå åt helvete liksom. Du kommer sitta på plattan med en spruta i handen. Nästa steg, det är liksom det. Definitivt. Och då säger vi det till Andrea som är liksom skadad. Använder det som en medicin. Och då säger vi, för ditt eget bästa. Och det kan jag verkligen inte se. Jag kan inte se det som ditt eget bästa. Nej, vem är vi att avgöra det liksom? Mm. Han vet väl och kan väl sin egen livshistoria bäst. Men det där argumentet tror jag inte, för att jag kan säkert min livshistoria bäst, men en läkare vet mer vad som är bra för mig och inte. Så kan vi ju säga. Men jag menar bara att i det fallet, Andreas, att vi som samhälle säger till honom, aj, så får du inte göra. Varför då? För att knark är dåligt för dig. Ja, men det här är medicin för mig. Nej, men det kommer gå åt helvete. Va? Jag sitter i rullstol. Jag måste ha detta med min smärta. Låt mig vara. Mm. Förstår du vart jag vill komma med detta? Jag tror det. Att det blir så löjligt egentligen att vi säger att lagen är till för att hjälpa dig. Mm. Men å andra sidan så straffar den dig. Och hjälper dig istället. Det här hjälper ju istället. Ja, men samtidigt som sjukvården liksom, du vet, jag har egen erfarenhet, liksom producerar nya missbrukare genom att skriva ut alltså de här tunga medicinerna liksom istället för. Berätta lite om det, alltså, hur funkar det egentligen när man, du kommer in så, ja, du ska få hjälp, vad gör de då? Vad säger de, eller vad är det första steget typ? Ja, man får väl berätta liksom hur man mår och så. Brukar de erbjuda att man får prata med någon och så, och efter ett tag så brukar de, eller ganska snabbt med en gång, så brukar de föreslå någon antidepp medicin, Zolofte eller liknande. Zolofte är väldigt vanligt om man får först. Och så funkar inte det, så säger man att man har problem med ångest kanske. Och då brukar de... Det är en trial and error alltså. Då brukar de börja med att skriva ut Atarax, lättare så här, antihistaminer. Funkar inte det, så går de vidare till benzodiazepiner. Okay. Och benzodiazepiner är ju kraftigt beroendeframkallande och väldigt hemska piller, om du frågar mig. Hade jag tagit emot benzo så hade jag inte byggt upp en studio och byggt upp en familj liksom. Det hade jag inte gjort. Den dagen när jag gjorde mitt val, så att säga. Ja. Det är jag helt övertygad om. Men tycker du att du gör, alltså, för jag hör många säga, men lagen är lagen och vi kan inte göra något åt den. Och jag förstår vad de försöker säga, självklart, men jag kan tycka lite så här, att är vi inte bättre människor än så, att vi kan tänka mer än så? Ja, men den lagen är lagen, är inte så alla fasciststater då? Ja, men det kan vi inte säga. Med den inställningen så hade ju inte kvinnorna fått rösträtt, och de homosexuella hade ju inte fått vara lagliga heller, eller hur? Så att, ja. Men då kommer vi in på det egentligen, det viktiga här. Medicinsk cannabis, jag tror de flesta egentligen, när man tänker efter, är med på det. Ja, men hur hindrar vi ungdomar från att få tag i cannabis? Det är ju utbildning alltså. Det är Men typ om medicinsk cannabis skulle vara det var tillåtet i Sverige, skulle fler ungdomar få tag i weed då? Nej, det tror jag inte. Och det visar sig, och det har ju varit forskning nu i Colorado, tror jag det var, va? Det var flera delstater, för det handlade om just att det är tillåtet medicinskt, så det var många delstater inblandat. Och det, tillgången hos ungdomarna, så bruket hos ungdomar har inte ökat i dem. Nej. Och det ser vi också, mycket ny forskning som kommer från USA just, från Colorado och Washington och så här. Och på något sätt måste vi lära oss av dem. Jag säger inte att vi har alla svaren, det är lite där jag och mina motståndare brukar missuppfatta mig, och jag tror er också. För det är som att vi sitter inne på alla svar. Nej, vi säger bara att nuvarande sätt inte fungerar och att den skadar mer än vad den hjälper. Det är det Ted Goldberg ofta säger, att vi ska ha en flytande narkotikapolitik. Vi måste våga prova och testa några år, hur funkar det? Kan man testa någonting annat? Tweaka lite och se. Ja, men bara det att vi inte fått någon utvärdering sedan 1988 en oberoende utredning om den svenska narkotikapolitikens konsekvenser. Det är det vi behöver. Alltså, oavsett vilket läger man står i, vi behöver faktiskt en utredning. Vad har hänt? Det kan inte vara så att vi år 2014 har ett rekordår igen på 680 personer som dog. Medan jämförbara länder i Europa inte alls har de här siffrorna. Wow. Det beror ju på någonting, och vi kan inte säga att det beror på, vad ska man säga? Inte, alltså, det måste ju bero på den repressiva linjen vi håller. Folk söker inte hjälp. Folk kastas utanför samhället. Folk vågar inte söka hjälp ofta. Ja, alltså juridiskt så ska du egentligen kunna få hjälp av sjukhus, men folk tänker inte så. Man vet att snuten kan komma, bla bla bla bla. Poängen är i alla fall att du som använder det medicinskt, hur känner du moraliskt över det, att du bryter mot lagen? Nej, det känner jag inte jättemycket för, om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom, för mig så finns det egentligen inget brott om det inte finns något offer eller en skadepart i det hela. Så att det, nej, om du gör någonting som inte går ut över någon annan överhuvudtaget, och det skadar inte dig, det skadar inte familjen. Så jag ser inte brottet överhuvudtaget. Jag ser inte varför polisen överhuvudtaget ska reagera på en sån sak. Polisväsendet är väl till för att skydda mig från andra människor, liksom, andra som söker skada eller stjäla från mig. Även mot dig själv, alltså, alltså det är ju det som är hela tanken med lagen. Mm. Det var ju inte att de skulle straffa dig polisen, utan att polisen skulle då få en första kontakt med folk som är utanför samhället och slussa vidare dem till vården. Men det vore ju fint om alltså, men gå på en missbrukare, säger vi, på gatan, eller någon med problematiskt bruk liksom, och så kasta en böteslapp efter dem. Är det att hjälpa? Men vad hjälper det, tänker jag? Ja, det undrar jag med liksom. För jag menar, vi fast böteslappen, jag måste pausa dig, förlåt. Men jag tänker så här, böteslappen, det är ofta det man nämner. Och folk bara, ah, men det är bara en böter. Det är inte det som är straffet. Straffet är stigmat efteråt. Svårigheter med arbete, lägenhet, hur folk ser på dig. Alla de här grejerna som försvårar ditt liv med alltså orden att det ska hjälpa dig. Det är därför vi straffar dig. Ta den här örfilen, jag hjälper dig, Jens. Ta den här örfilen. Ja, exakt. Jag kan känna lite att liksom, om man är i ett tungt missbruk liksom, eller man mår inte riktigt bra, så kommer polisen och så kastar de här liksom 5000 i böter på dig var tredje vecka, var fjärde vecka liksom, bara för att plocka enkla prickar i statistiken liksom då, va? Jag menar, vad hjälper det dig? För dig, det är ju inte ens, det blir inte ens en böteslapp. Vad det blir för den här utsatta människan, det blir ju ett skuld hos kronofogden liksom. Det är det alltid gör, det bara ligger där och packar på. Så om killen någon gång får liksom kraften att ta sig ur det här liksom, sin situation, så det gör ju inte saker bättre av att den är skuldsatt upp över öronen liksom. Jag vet inte. Och människor som inte är så illa ute. Vi tar en kille som jobbar och allting. Och så tar vi honom för ringa narkotikabrott till exempel med lite cannabis. Då. Så tar vi hans körkort och vi tar hans liksom stigmatiserande. Och man kanske inte kan ta sig till jobbet längre, så han inget jobb längre. Vi tar ifrån dem allting. Människor, det som de har kämpat för. Och sen säger vi, kolla vad knarket gör med dem. Ja, exakt. Eller hur? Jag fattar inte riktigt det där. Det är ju lite det som är så kontraproduktivt med våra lagar. För att säga att du hatar droger och att du vill se dem försvinna från planeten. Fine, jag kan hålla med dig. Droger, i det perfekta samhället så finns det inga droger. Men att för att få bort drogerna från samhället, om det är det man vill, då måste du tänka, hur jobbar vi strategiskt? Och det är inte att förbjuda, alltså den förbjudna frukten, alltså ungdomars sätt att relatera till droger, deras information, där de får dem ifrån, det är ju inte från officiella statliga källor, utan det är ju på internet. Och det kan bli farligt då om vi i vuxenvärlden ljuger för ungdomarna och inte vågar tala klarspråk med dem. Samma gäller spice egentligen. Ja. Det är det, man ska ju berätta med kunskap om att det, de faktiska konsekvenserna av det. Ja, definitivt. Men du, Jens, jag tänkte... Jo. Kan inte du berätta lite, vem är du sen innan alltså? Hur gammal är du, var kommer du från? Ja, vem är jag sen innan? Ja. Jag är 37 år gammal. Ja. Jag är jäklar, är du 37? Jajamän. Det trodde jag fan inte. Gammal gubbe, vet du. Jäklar, jajamän. Alltså. Så känns inga, som 25 max. Det är inga ungdomssynder. Det är en vis man som har begått brott. Men du har barn också? Ja, jag har 3 barn och 1 på väg. Hur gammal är den äldsta? Han är 10. 10, om 5 år börjar röka på. Vad gör du då? Alltså det är ju ingen förälders dröm direkt att barnen ska komma hem påverkade av någonting. Varken alkohol eller cannabis eller någonting. Men jag tror att alltså, mina föräldrar var ju inte riktigt utsatta för den samma sak, samma miljö så att säga, med så mycket, pass, mycket droger i samhället som vi har idag. Så jag måste ju helt enkelt till mina barn anpassa min utbildning till dem, om man kan kalla det för det, när man ska uppfostra dem helt enkelt. Att när det är dags så får vi sätta oss ner och prata om illegala droger också. Mm. Precis som mina föräldrar gjorde om alkohol med mig då. Och jag tror det är den enda vägen att gå, för att jag kan ju inte gå runt och vara tyst om detta, för de lär ju få reda på att det finns droger i samhället ändå, eller? Ja, precis. Och jag menar, information och desinformation finns ju på nätet, det är bara att googla liksom, och då tar jag det hellre själv med mina barn, måste jag säga. Sen får man väl hoppas att de nyktrar resten av livet, det är ju Det hoppas jag, men det är ju klart, alltså, det är en önskan, men de tog det lite blåökt att tro. Ja, lite det. Det känns lite naivt att tro att de aldrig kommer röra någonting. Ja, men det är lite den samma tanke man har om att i samhället så ska vi liksom förbjuda, för då får vi bort tillgången, och får vi bort, bara bort tillgången, så kommer liksom efterfrågan försvinna, och det stämmer ju inte alls. Nej. Utom, ja, man tror, man vill väl, alltså jag ser personernas alltså, intention när de säger så. De vill egentligen bara att folk inte ska liksom förstöra sina liv, men jag tror bara att de saknar den förståelsen för vad som hjälper de här personerna. Och det är ju det här hoppet man får, som du pratar om där, att man kan se en annan väg ut. Allt med form av missbruk som jag, alltså jag, som jag erfarenhet via vänner, andra, och vad jag läst mig till om, är att i stort sett om du är i en hopplös situation och får en böter och ett straff så är det ännu mindre chans att du ser en hopp, ett hopp, ett annan väg, ett sätt att komma ur det. Och då sitter du fast i det ännu mer. Så att om man säger att straffet är till för att hjälpa så ljuger man uppenbarligen. Men det är ju det. Varför ska du ta dig ur det liksom och försöka komma in i samhället igen när samhället spottar på dig? Och det enda vi har lämnat kvar till dig när du väl kom in här är skulder liksom. Skulder och skit är vad du får när du kommer tillbaka till oss. Ja. Det är inte så jävla kul alltså. Då håller man sig utanför istället liksom. Ja men precis, och det är det som är också problemet med, alltså nu hoppar vi bland olika preparat och så, men när det kommer till exempel till sprututbyten och så, och det känns kontraintuitivt att ge bort sprutor, för att det känns, alltså det är folk säger som har motståndare till det, men samtidigt finns det forskning som visar att det räddar liv, det är smittoskydd, det är en bra sak, men vad är det viktigaste med sprututbyten är ju egentligen, och alla de här är ju att man får den första kontakt med brukaren, man bryter isolationen, man kommer i kontakt med de som annars aldrig kommer i kontakt med samhället, och då kommer de ta kontakt med vården, så de, inte polisen, så de kan då komma in den vägen, och då kan faktiskt komma tillbaka in i samhället. Ja. Det är ju lite där, antar jag, vi borde ha som mål eller i samhället. Det tycker jag. Som narkotikaanvändare så är man ju väldigt... Det är väldigt stigmatiskt. Man är ju väldigt stor, väldigt mycket utanför samhället på det. Man kan ju inte vara öppen med det. Och även man öppen med det så ses man ju lite som en andra klassens. Ja, men jag hörde det av en person jag tyckte var rätt smart ganska nyligen. Vi snackade om den här frågan. Och den här frågan tycker jag den här personen är helt ute och cyklar. Men ändå, generellt är en person väldigt klok. Och så säger han det här att ja, men om man kan rädda tio personers liv och så skita i en loser då, då har man lyckats. Och det är det som lagen är till för då. Där kan man ju se... Ja, men vi behöver inte vara elitistiska och gå in på vad han sa om personen. Men jag tänker bara... för det är ju helt absurt det där. Att kalla någon loser så att liksom inte se förstå helheten och varför det är som det är. Och att ens egna barn kan bli utsatta av exakt samma sak. Ja. Den här losen, alltså det känns ju jävligt ruttet att säga överhuvudtaget. Men alltså det finns ju, jag såg någonting nu att det finns en starkare koppling mellan missbruk, tungt missbruk och traumatiserade. Alltså traumatiseringar i uppväxten då, childhood trauma stod det på engelska i alla fall. Än vad det finns mellan socker och diabetes. Jag vet inte, jag har egentligen ingen jätte... Det ser ju en del. Ja, det gör ju det. Alltså jag menar... Man får spela med de korten man får liksom, och en del människor de växer upp i en hemsk miljö liksom, och jag tycker inte att om de har gjort ett fel val när de var 18 att de ska straffas för det resten av livet liksom, utan någonstans så måste vi vara beredda att sträcka ut en hand till dessa människor och hjälpa dem helt enkelt tillbaka. Trots att de är losers. Ja, trots att de har halkat helt enkelt. Och det är lite den här elitistiska synen man har på folk som brukar droger. Det är ju det som är så sjukt, att man ser ner på människor och i samma veva påstår sig vilja hjälpa dem. Man ställer sig i ett läge där man ser att förbud och nollvision är det som är det moraliskt goda. För att jag fattar inte hur man kan säga det när man ser de här siffrorna på Sverige. Men återigen, man ser siffrorna. Narkotikadöden i Europa liksom. Precis, man ser siffrorna och så säger man så här. Bland ungdomar så är det väldigt få som testar jämfört med andra länder. Då nämner vi inte att vid 25 års ålder så har Sverige gått förbi alla andra länder. Men bara det faktum är att bland ungdomar så rekryteras det inte lika vanligt som andra länder. Och så dör det väldigt många. Och så mentaliteten att det är losers, det är inte människor etc. etc. gör att, men vem bryr sig om de dör? Det är, alltså, jag har mött folk som tänker så här. Och som pratar till mig så här. Och är helt uppriktiga att de bryr sig inte. Och det skrämmer mig. För att skulle du säga så om en diabetiker eller en cancerpatient, då skulle du låta som en helt absurd människa. Vem säger så? Ja. Men i det här fallet så kan man typ vara väldigt kall och väldigt... Men vi behandlar ju inte våra alkoholister på det sättet. Nej, precis. Liksom. Jag tänkte säga. Varför inte det? Ja, det är för att det är lagligt. Men jag menar, en lag förändrar ju inte de fysiologiska, vad heter det, utgångspunkterna. Det som gör ett missbruk till en sjukdom. Liksom. Utan då kan man ju inte ha moral och säga att ja, men är du beroende av detta eller missbrukar du detta? Då de har ju börjat, man har ju tagit ett eget val att börja med drogerna. Jag fick det argumentet häromdagen. Vad säger du till det? Ja, men har man inte alla gjort kanske fel val när man var 17, 18, 19? Alltså allvarligt, jag har gjort jättemånga konstiga val och som tur är så är inget av dem lätt till plattan ännu liksom, en spruta ja, då. Men sen är det inte alla som fastnar i droger för att de har gjort ett dåligt val. Det nej. Kan vara till exempel att de har någon smärta eller någonting och måste få tramadol eller morfin eller vad det nu kan vara. Liksom. Är det inte så att personer med exempelvis ADHD är överrepresenterade bland personer som har problematisk konsumtion? Är det inte så att man sökt sig dit självmedicinerat och insett att det hjälpte? Det låter troligt. Det är bara min uppfattning. Ja, det är många som, vad ska man säga, som använder amfetamin som sen i vuxen ålder får en ADHD-diagnos. För att de, det är som att de har hittat hem då. Va? När de har testat amfetamin så blir de, då mår de bra liksom. Och då har de hookat på det helt enkelt och kör på det liksom. För att det är det enda som får dem att fungera normalt då. Och sen får de en diagnos senare och då får de tillgång till ett läkemedel liksom. Mm. Det är ju jättebra på sätt och vis. Eller så sätt, det är ju kanon. Ett problem med det dock är ju att ofta för att få den här diagnosen så måste man lämna rena prover. Mm. Och det är liksom inte, det fungerar, har man en viss vana med att man fungerar inte, speciellt om man har ADHD eller ADD eller någonting då. Mm. Man fungerar liksom inte utan det och det är ganska lång tid man måste vara helt ren liksom, jag tror kanske 3 månader så kan man börja göra en utredning. Mm. Och utredningen tar också tid. Och ADHD-människor, om man får dra alla över en kam lite. Men de är ofta väldigt impulsiva eller har svårt med sin impulskontroll. Och ja, det är många som liksom kämpar för att få medicin men inte klarar. Ja, inte alla behöver medicin heller. Alltså, jag har jobbat som lärare och jag kan säga så här att jag är för medicin. Vissa behöver det, absolut. Mm. Men jag tycker att för många får det. Ja. Det är på tok för många elever som vi väljer att ge mediciner istället för att anpassa skolan efter eleven. Mm. Och det är lite sjukt. Men nu hoppar vi från grej till grej. Jag tänkte fråga bara dig, Axel. Att man blir straffad liksom, om man inte kan pissa rent. Mm. Är inte det egentligen också en sån kontraproduktiv sak? Alltså om säg att du kommer in till mig som läkare för du har problem med alkohol säger vi. Och så säger jag så här, jag kan ge dig hjälpen. Men du vill inte se någon alkohol i ditt blod. Men du har problem med alkohol. Och jag ska ge dig hjälpen. Alltså, borde men det man finns inte... alltså. Jag kan ta ett eget exempel från mitt eget liv. Jag äter en medicin som heter Seroquel. Som är för. De är för bipolaritet. Vilket jag misstänker att jag har. Då. Jag har inte gjort någon utredning på grund av just det jag pratade om innan. Och efter ett antal, jag hade lämnat positiva prover på THC och cannabis. Och efter att jag har förklarat för dem att jag kommer fortsätta lämna positiva prover. Så säger de att ja, men då tar vi bort din medicin. Och det är ju jäkligt sjukt. De alltså. Använder det liksom som en gisslan. Det är som ett hot. Ja, som ett hot. Mm. Ett förtäckt hot att om du inte gör som vi säger så tar vi bort den medicin som gör att du kan fungera. Mm. Och det är ju det här repressiva straffet liksom. Och neka folk vård man. Ja, men att neka. Vi behöver fler vårdmöjligheter, inte färre. Och det är det. Vissa som går 12-stegsprogrammet, det funkar för dem. Det gör det. Och det kan inte vi förneka. Men nej, vi kan inte säga att det funkar för alla. Nej. Och det är den här religiösa förgrunden som 12-stegsprogrammen och KRIS och de har. Det är inte så intressant heller för alla. Nej, så att på något sätt så måste man också se att alla kan inte ha samma modell. Vi är individer. Mm. Vissa behöver medicinering och underhållsbehandling. Andra behöver något helt annat. Det, så är det bara. Och det, jag var faktiskt nära att bli skickad på någon sån där scientologläger någon gång när jag var kanske runt 22-23. Okay. Någon sjuksköterska kanske som försökte övertyga mig om det här. Liksom, hade inte jag vetat vad scientologer var innan liksom, så kanske jag, eller om jag hade varit... Ja, de är jäkligt starka, det ska man veta alltså. Svenska folket måste veta det, scientologerna i Sverige... Alltså de driver så starka kampanjer, lobbykampanjer mot all bruk av narkotika, läkemedel också. Just för att de tror liksom att det är det psykologerna, vilka är det som ska ta över världen? Psykologerna hatar dem. Ja, för att de medicinerar folk och bara styr oss. Men det är väl deras rymdgud som har någonting med att göra också. Det är upprörd därpå. Jag tror de flesta som har med scientologerna inte tänker det här rymdguden och sånt, för det får man ju reda på så långt senare. Mm. De flesta som är med tänker att men det måste finnas ett bättre sätt för den här planeten att fungera. Och jag tror det är så för alla motståndare jag någonsin haft i åsiktsmotståndare alltså, har alltid varit så. Alltså, inte alla, vissa är idioter och onda människor, men de flesta har goda intentioner och vill liksom väl. Mm. Och jag tänker att de som är med, innan de själva inser kanske detta, eller innan de kommit långt in i sekten, så tror jag de har goda intentioner och vill bara liksom, vill väl. För medicinering ser man ju, det går liksom till överdrift. Mm. Men jag vill bara gå tillbaka till Jens igen. Två barn, jo. Det är från Jönköping. Jag har tre barn och en på tre väg. Tre barn på väg, jajamän. Förlåt. En på väg, men jag har en liten på väg. Det är snart en arabisk familj. Vi blir inte tre vi heller, vi blir ingen treenighet. Vi blir massa. Så... Nej, vad gör jag mer? Jag är tatuerare. Jag har min egen studio. Ja, vad är det för typ av tatuering? Ja, herregud, det är allt möjligt. Det är allt möjligt. Men jag gillar nog new school och realism bäst. Okej, okay, vad är det för något? Roligt. Ja, realism, det är ju liksom så fotolikt som möjligt. Liksom. Och ja. New school är lite mer åt graffiti-hållet, lite mer cartoonigt och sådär. Vad är din favorit del på kroppen att tatuera? Oj, oj, oj. Det är nog faktiskt insidan på underarmarna, tror jag. Det är helt fantastiskt härlig hud att jobba med. Ja, man kan göra vad man vill där, känns det som. Ja. Stryktåligt och slätt och fint. Det är som porr för tatuerare. Hur länge har du hållit på med detta då? Ja, du, vad är det? 7 år sedan tror jag drog mitt första streck. Ja, det, och det var inte vackert. Men hur fan vågar man det då? Första gången man tatuerar någon, alltså vem offrar sig? Ja, det är ju polare och syskon. Det är liksom. Det. Så, ja, det är det. Alltså, man får ju ha ett par liksom, nära polare, så man får helt enkelt ge dem dåligt samvete så de ställer upp. Det är det det handlar om. Liksom. Brukar vill man inte du att jag ska lyckas liksom? Du måste hjälpa mig nu. Brukar man inte träna på grisskinn? Jo, det finns de som tränar på grisskinn, och så finns det ju såna här fake skin, typ gummiaktigt. Mm. Jag provade någonting någon gång, men det var som att tatuera ett vitt bildäck. Liksom. Det var inte i närheten av känslan av människohud, om man säger det. Så. Men hur känns det att ha det som jobb att liksom förpesta människors kroppar och ge dem ångest resten av livet? Ja. Jag såg det för att jag stalkade in Facebook lite häromdagen. Jag såg att du lagt in något inlägg om Christians against tattoos. Ja, just det. Ja, ja. Vad var det för något? Ja, vad var det? Det var ju något... Jag vet egentligen inte om det är någon plojgrej eller inte, om det är någon sån här, men det finns ju såna här kristna då, motståndare mot tatueringar då, alltså. Påstår att det finns, det var ju cannabis i färgerna, så att man blir ju beroende ju mer bläck du hade i det, desto mer beroende blev du. Never mind att cannabis inte är beroende från cannabis. Nej, exakt, skit i det liksom. Så, och sen misskötte man sina barn då förstås. Ja, men precis, det är alltid så, det. Och ju mer bläck, desto mer misskötte ungarna då. Så att ja, man har väl räknat på. Är detta en ny grej som kom ut alltså? Jag har ingen aning faktiskt. Jag det låter som straightare 50-talet alltså. Ja, det är väl inte det. Det är också en sak som förändras med tatueringar, att eller mina föräldrars generation, då är man kriminell om man har tatueringar. Mm. Liksom, då är det något skumt med dig. Men idag så har var och varannan jävla person tatueringar. Det är inte ens, det är inte speciellt längre tycker jag. Jag har inte en enda tatuering, så jag börjar känna mig speciell nu. Ja, men du vet. Jag är bara för feg, jag vet inte varför. Men jag sa det, Jens får nog köra någon liten tatuering någon dag. Ja, vi har tatuerat solrosfrö på armen. Ja, jag tänkte det. Det hade varit avskilt. Är du med på det, Axel? Gör du det också? Absolut, absolut. Jag gör det om du gör det. Ja, absolut. Som badass med lite blixtar runt en explosion. Typ under foten så ingen ser liksom. Ja, jag kan söka jobb. Det räcker att jag har svartskalle liksom. Jag har tillräckligt med hinder för det där. Behöver inte till. Ja. Nej, men Jens, jag berätta mer om. Hur är det att växa upp i Jönköping, bibelbältet? Oj, hur är det att växa upp där? Jag har ju en ganska... Alltså mina föräldrar är ganska öppna för... Jag ska inte säga att det är alternativa människor, men de har ingen sån här färdig mall som man var tvungen att växa upp inom, så att säga. Utan jag ville raka tuppkam när jag var 12, och då var det extremt. Och farsan, han bara skrattade liksom och tyckte att ja, det är du som ska gå med det, så han som var så god, så han ju körde på. Så. Skön inställning. Ja, det var liksom, jag har aldrig fått så mycket förmanande så här. Tror du det har gjort dig till den personen du är, att du nu... kanske kan sätta dig mot en auktoritet just jag för tror att du tänker själv. Jag tror att jag växte upp med ett ganska öppet sinne liksom. Mm. Att människor är olika och det är okej. Okay. Det är okej att vara olika. Uh-huh. En del, jag vet inte riktigt. Och jag tror det har hjälpt till faktiskt. Och sen jag träffar mycket folk i mitt jobb med liksom. Och jag ser att det finns 1000 olika sätt att leva ett liv. Och även om inte jag vill leva som många av dem, så behöver inte betyda att det är fel. De är ju lyckliga och de har framgångsrika liv. Så att, hej, kör på då. Det som funkar för dig, funkar precis. För dig liksom. Och ingen som far illa av det, så har jag inga större problem med det. Du är som en teddybjörn här. Du, man vill bara krama dig, Jens. Ja, det kan vi göra sen. Vi kan kramas lite sen. Det ska vi göra. Men vad fan, kan inte du berätta lite mer om Madcan nu? För jag tror att lyssnarna har fått reda lite på Madcan. Mm. Det här kommer sändas när Öland Roots har varit. Yes. Så att... de ska få reda på lite om Madcan också. Jajamän. Ja. Vad ska man säga? Det är ju, ska du dit förresten? Vad sa du? Ska du till Öland Roots i sommar? Åh, jag ville gärna göra det, men jag har tre barn som sagt, ja, så jag vet inte om jag kommer undan därifrån. Får ta med dem. Excuses and assholes. Nej, det hade varit kul. Det hade varit kul faktiskt. Men jag är inte riktigt säker på att jag klarar av att ta mig iväg. Nej, jag förstår det. Men, jag förstår det. Ja. Du är med i sinnet. Jaha då, jajamän. Det som Medcan ska i alla fall vara en patientförening. Mm. Där folk som sitter i din sits kan vända sig till helt enkelt. Ja, definitivt. Så folk liksom kan, om man frågar om juridiken, om hur funkar det medicinskt, vetenskaplighet. Folk som är intresserade och som vill se en förändring. Ja. Det behöver inte vara folk som använder cannabis, men de kanske vill göra det. De, ja. Det, jag menar, det är fullt med i för övrigt laglydiga människor som de, en del kanske inte ens vågar bryta mot lagen, men om det är det enda de gör, bryter mot lagen genom att ha fel sorts blomma i garderoben, så tycker jag att det ska finnas ett seriöst nav där vi kan diskutera det här på en faktabaserad grund helt enkelt. Mm. Jag tycker att de kan få lättillgänglig information och rätt information. För jag menar, det finns risker med cannabis. Det får man inte glömma liksom. Nej, det, vi ska inte glorifiera det och göra det. Det finns det andra människor som gör också. Va? Ja, men i många fall så är det ju en mildare medicin än alternativet idag så att säga. Då. Och då förstår jag inte riktigt varför folk inte ska få tillgång till det. Och definitivt få tillgång på riktig information kring det. Så de får välja själva sen. Och då tror jag får min vilja igenom om jag är helt ärlig. Ja, jag tror det är helt rätt väg, alltså det här med Medcan. Jag har ju ett litet finger med i spelet här också, men jag tycker liksom att vi behöver en patientförening, likt Svenska Brukarföreningen, som är för brukare, avbrukare liksom. De jobbar för rättigheterna de har, de representerar sig själva, och vem har bäst liksom erfarenheten om inte ni själva? Men innan vi går vidare vill jag bara lite shoutout här för alla lyssnare att besöka om ni inte gjort det. Vi har först och främst Centrum för narkotikavetenskap, CNV, det finns på Facebook, de har en egen hemsida och allt det där. Centrum för narkotikavetenskap står bland annat för vetenskaplighet på narkotikaområdet. Och det råder ingen moralism, utan det är vetenskaplighet som råder. Och det kan man tycka vad man vill om, men det behövs verkligen. Det är ganska smarta killar. Ja, de är ju experter inom sina fält kan man ju säga. Så att det med CNV, det är någonting vi verkligen behöver i Sverige. För innan har man kunnat säga vad man vill i den här frågan utan att komma undan med det. Sen har vi avkriminaliserad cannabis, gruppen AKC på Facebook bland annat. En shoutout till dem. De kämpar så gott det går. De är väldigt många där som jobbar hårt. Det är bland annat där du har kommit i kontakt med de flesta, va? Ja, det har fungerat bra för mig. AKC har varit ett bra stöd. Ja, berätta lite om det. Och hjälpt mig att sprida min historia liksom, och allt det här. Då, mina artiklar som jag gjort. Och det finns, vad ska man säga... Hur många medlemmar är de ungefär? 23 000 tror jag de gick upp i häromdagen, va? Mm. Jag tror det. Ja, så de växer ordentligt. Ja, det gör de. Ja. Definitivt. Alltså. Och då är det alltså personer som vågar stå på Facebook med att de är med i den här gruppen. Liksom. Det är inte självklart för alla. Nej, vissa personer kan säkert vara fejkkonton och sånt också. Men det är runt 20 000 personer som är medlemmar där. Mm. Det är ju en grupp som syftar till att avkriminalisera cannabis. Framförallt i egna bruket då. Och det kan jag sympatisera med. Definitivt. Jag har försökt reflektera själv att vad tänker, varför tycker jag så här? Och jag kan gång på gång inte komma fram till annan slutsats än att du kan inte säga att straffet är det bättre alternativet. Och det är därför min film heter Vård eller straff. Ja. Jag tycker att det spelar ingen roll. Man kan gå in på de specifika grejerna. Fine, den diskussionen måste vi ha. Men vad jag vill göra med min film var att ställa de yttersta liksom, alternativen mot varandra. Vi har en väg som är att straffa folk och en är att vårda folk. Mm. Och om vi menar att vi bryr oss om människorna, om vi påstår detta i alla fall, då kan vi inte straffa dem, för då ljuger vi. Och det är väl där den slutsatsen jag kom fram till. Det ger ju inte direkt något bra resultat i slutändan. Nej, inte sett heller. Efter man var nästan 40 år av detta. Liksom. Så att, hade det funkat så hade vi ju sett en positivare utveckling på. Men då säger man istället att Portugal brukar ju alltid vara exemplet nu, och jag vet alla går i taket. Portugal avkriminaliserade alla droger 2001. De hade stora problem på många fronter just då. Och sen 2001 fram till idag egentligen så har Portugal minskat, alltså det tunga missbruket har minskat, nyrekrytering till droger har minskat. Alltså på stort sett alla fronter har de blivit mer positiva. Narkotikadödligheten har gått ner också väldigt mycket. Och istället för att bli straffad så kan du bli skickad till en civil civil rättegång. Där ditt liv utvärderas mer och ser om du behöver hjälp eller inte. Ja, lite som kontakt med socialtjänsten. Precis. Eller du får möjlighet till hjälp helt enkelt. Ja, men precis. Ja, Helt sunt, helt bra. Men så kommer ju folk och säger, du kan inte vilja legalisera alla droger. Och det är inte det jag säger heller. Men avkriminalisera och legalisera är ju stor skillnad. Exakt. Det är inte alla som har koll på det där heller. För säger man avkriminalisera cannabis så tror man, shit, ska vi sälja till barnen på kiosken då? Ja, det är klart vi ska göra det. Det görs nu. Det är ju det jag önskar, att mina barn kunde köpa droger på kiosken liksom. Ja, men det görs ju det nu. Gör, ja, exakt. Ja, exakt. Det är ju nu det säljs till höger och vänster. Liksom. Ja, ja, är du 40-45 år och inte har några kontakter så förstår jag att du tror liksom att det inte går. Men alla andra, 2 minuters samtal fixar allt möjligt. Alltså att det här för mig, från mitt perspektiv och mina vänner som växte upp i förorten, så jag har ett annat perspektiv på det. Det är hur detta narkotikapolitiken också förpestar förorten. Gängkriminaliteten som växer i förorten i hela Sverige. De göds av narkotikahandeln. Alltså undan narkotikahandeln för dem, framförallt med cannabis. Det skulle gynna liksom samhället på många sätt, tror jag. Men framförallt vill jag säga det att de här gängkrigen som vi ser, där det bland annat varit, ska vi se här i, vad var det, Göteborg sa vi innan, va? 21 stycken, mord. Eller 23 kanske det var. Ja, 21 har jag skrivit här, men 21, över 20 mord. Inga uppklarade på, alltså under en period av 2 år. Om polisen bara skulle kunna fokusera på att göra sitt jobb där istället, tänker jag. För att du skadar ingen när du röker cannabis, men de här gängen skadar. Och förutom polisens jobb igen, så ska vi vara ute mycket tidigare. De här gängmedlemmarna och de här krigen, de börjar inte för ingenting. Det är ju utanförskapet där, det är fattigdomen. Om du inte kan försörja dig idag, vad ska du göra? Jo, du kommer ta till det du kan göra för att överleva. Och det tror jag många missar. Och det är det jag ser i förorten också. Alltså, är du 15 år och börjar langa, så det kan vara... Jag har själv kompisar som gjort det, och deras föräldrar kanske varit sjuka eller någonting, och de har tvingats bli vuxna och tjäna pengar. Hur ska de göra det? Och då tänker de, vad vill mina kompisar i min 15, 16, 17 års åldern ha? Jo, det är cannabis. Så att, men då kan jag sälja det och tjäna pengar, tänker de. Och så på den vägen är det. Så att om vi vill verkligen lösa det här problemet, gängproblemet också, så är det inte bara att avkriminalisera sig, för att det är en del av en större lösning. Till exempel då att satsa på det utanförskapet, och se till att folk i förorten, och folk inte bara i förorten, alla som är i det här utanförskapet, svenska invandrare, allihopa som är i utanförskapet, ska ha hopp om framtiden igen. För jag tror inte det finns något farligare än unga män utan hopp om framtiden. Ja, det är nog det farligaste som finns. Det får vara mina slutord om det. Det var inga dåliga slutord. Det var bra. Ja. Wise words. Men om ni vill reflektera lite på gängbiten av det hela, för man snackar så sällan om det, men gängbiten är också en sån sak som växer. Vad har ni för åsikter om det? Alltså, de här gängkrigen skulle, nu vet jag egentligen inte, men om jag skulle gissa så skulle jag tro att det har direkt att göra med narkotika och olika revir och sådana grejer. Så det är också en konsekvens, förutom de här 600-någonting-någonting som hade dött förra året direkt av narkotika, så finns det väldigt många som dör eller skadas eller blir påverkade indirekt av det, som kanske inte ens använder det själva. Men våldet runt omkring och så. Precis. Om det sås i huvudet. Ja, det blev det. Det, det är lite samma poäng Beatrice Ask gjorde där, bara att hon missar mål helt och hållet. Att liksom, vi skämtar om det, att hon säger sås i huvudet, men vad hon menar är att det finns andra saker som kan påverka. Men hon jämför det med döden, och döden måste ju ändå vara värre. Ja, det tycker man ju. Det är lite där vi är. Men med cannabis har aldrig dödat någon, och 2015 tror jag de flesta i det här landet vet om det. De flesta är medvetna om att den lagstiftningen liksom är helt löjlig. Men är det så, eller är det i din bubbla och i din bubbla, generation? Ja, nu när jag säger de flesta så tänker jag unga människor som har växt upp med internet. För det går inte att inte veta om du växt upp med internet liksom. Nej. Sen vet jag folk andra i min generation som tycker jag är dum i huvudet, som inte alls håller med mig. Jag respekterar dem, eller det gör jag inte egentligen, tycker jag liksom att det här är inte min, det är ju inte min åsikt. Alltså, jag sitter ju inte här och säger avkriminalisera för att då kan vi alla knarka och vara glada. Sverige passar sig inte en avkriminalisering med alla droger. Det är olika. Var pragmatisk. Det enda jag säger att jag vet, det är att nuvarande sätt inte fungerar. Ja, men vi beter oss lite som att det här är den ultimata lösningen som vi kom på då 87 eller vad det var. 88 till och med. De som förespråkar den här politiken brukar ju alltid liksom nämna att Sverige är ett föredöme för andra europeiska länder, och Sveriges narkotikapolitik är jättebra. Och bla bla bla. Men vad är det som är bra med det? Ja, men idén var det bra. Nej, men tanken, alltså, det man brukar säga, det våra politiker brukar bjuda hit folk är ju för att vi har en lägre andel ungdomar mellan 14 och 18 som testar. Mm. Men det är som sagt, när vi i Sverige är runt 25 så har vi gått igenom genomsnittet i Europa och testat mer grejer och gjort mer. Så att man bara förskjuter debutåldern. Och det är bra. Även den debutålders grejen. Alltså jag är ganska säker på att han kommer sticka upp snart, också. Ja. Hur menar du? Jag vet inte när de här undersökningarna som liksom har kommit fram till det här gjordes. Men det känns som att nu, jämfört med bara kanske 50 år sedan. 5-10 år sedan. Mm. Så är det väldigt mycket mer vanligt bland ungdomar, upplever jag. Mm. Cannabis? Eller vad menar du? Ja, droger överhuvudtaget, men framförallt cannabis. Ja. Liksom. Men tror du inte att det alltid har varit vanligt, bara att det syns mer nu? Tack vare internetkulturen så pratar folk med varandra och de inser att alla håller på. Eller jag vet inte, när jag var 15-16 så klart det fanns där. Droger då. Jo, men det är också en bubbla där. Det är också en bubbla du pratar om. I en viss krets där det här finns, i andra kretsar så är det här helt främmande. Det ska man också ha klart för sig. Och det är väl i de här kretsarna där det är helt främmande som de här personerna som menar att losers kan ta det. Mm. Att man ska skydda de här kretsarna som är främmande för det. Men jag menar att det inte är individens ansvar om man växt upp i en skitmiljö, haft det skitsvårt och liksom i 15 års ålder börjat missbruka någonting. Mm. Det är därför straffar jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det. Det är så löjligt. Men jag vill prata lite mer om medicinsk cannabis. Alltså, kan du prata lite mer om Andreas? Eller Titti vill du höra om. Titti, ja, ja. Just det. Ja, det var ju en ung dam här som hennes dotter hade ju fick epilepsi för några år sedan. Var det 2,5-3 år sedan hon fick det? Och det började väl med att hon blev förlamad på vänster sida tösen. Jag tror hon var hon 5 eller 7 år eller någonting när hon fick den här diagnosen. Det följde ju givetvis massa olika sorters mediciner och ingenting hjälpte ju mot anfallen, så att säga. Och då ska man ju minnas att läkaren säger till mamman att liksom varje anfall som din dotter får så blir hennes hjärna skadad. Då får den skador på hjärnorna liksom. Och det fortsätter även om de byter mediciner och håller på att experimentera med detta, men tösen får fortfarande anfall liksom. Och bara stå jämt och se på en sån sak måste ju vara fruktansvärt. Jag kan inte komma låtsas och sätta mig in i den situationen. Och flickan blev väl personlighetsförändrad med liksom, och självskadebeteende och var helt i den unga crazy. Åldern? Ja, och det liksom förändrade ju flickan helt. Så att i slutändan sen så sökte ju Titti hjälp. Detta är ju lite positivt, men just att för hon hade ju fick ju kontakt med socialsekreteraren, och sa att jag vet inte hur jag ska lösa det här går inte. Jag vet inte hur jag ska reda ut det här med tösen liksom. Och medan de hade den kontakten så började hon att använda CBD-olja, alltså cannabisolja. Som man inte blir hög på. Ja, exakt. Det är under 0,2% THC. Precis. Så att det är liksom ingen risk att någon blir hög överhuvudtaget då. Och jag tror det var efter 3 dagar så vände flickan då. Tog de bort alla mediciner så gav hon det oljan istället. Och hon kom tillbaka till tösen och blev sig själv. Okay. Och anfallen försvann. Hon hade inte ett anfall på 6 månader liksom. Men hon började leva igen. Någonting? Har de då kommit till grejen det? Var ju den att hon hade ju kontakt med den här socialkvinnan då. Mm. Så hon har ju sett hur familjen kom tillbaka igen. Och hur liksom Titti och hennes dotter har knutit band igen. Och hur flickan börjar leva igen helt enkelt då, va? Och hur nonchalerar man det? Här har vi en socialsekreterare som har dokumenterat framgången med detta. Mm. Och sen kom det ju en dag då, för cannabisoljan är givetvis dyr. Och den tog slut och flickan fick ett anfall. Och jag tror hon fick ett anfall och hon sökte upp läkare i alla fall med tösen och berättade för sin läkare vad hon hade gjort det senaste halvåret då. Och läkaren fick givetvis panik, anmälde dem till SOS. Mm. En sån här orosanmälan. Mm. Och så tog vi tag i detta då. De drogtestade tjejen. Det fanns ingen THC i kroppen på flickan. Mm. Men det mest fantastiska i det här, det är ju att socialtjänsten har nu sagt att det här är okej. Det är okej. Hon får medicinera sin flicka med den här oljan. Och det tycker jag är ett stort steg. Och en stor eloge till dem som har jobbat med detta fallet. Liksom, att man vågar tänka förbi hippie stämpeln. Ja, det måste man göra när det kommer till någon som är så sjuk, liksom, att det påverkar livet så mycket. Det går inte nonchalera det som men vad sa socialtjänsten? Vad var deras motivering för att tycka att det är okej i det här fallet? Oh, det vet jag faktiskt inte. Det har jag lite dålig koll på, men jag vet, varför skulle det inte vara okej? Liksom? Jag menar, okay, du ska inte ge dina barn alkohol, liksom, nej, men det finns alkohol i vanlig cider, det finns alkohol i filmjölk. Liksom. Jag menar, någonstans så går ju gränsen för vad som är dumt och inte. Liksom. Ja. Om du förstår vad jag menar. Så det är klart vi inte ska ge ungen en massa THC, men är det under 0,2%? Och de är sjuka som kan skada sig själva. Det får man inte glömma. Det här har ju liksom vänt, gått från natt till dag för den här familjen. Och jag kan inte förstå hur någon kan sätta sig emot det. Och säga att nej, det här är fel. Nej. Varför är det fel? Jag fattar faktiskt inte det. Det går inte in i mitt huvud. Vill hjälpa barn som lider liksom, då, på grund av liksom någon slags moralisk... Liksom, tradition, val, alltså sätt att se på det. Ja. Men också, jag tror också ni ger lite för mycket cred, jag tror också det kan vara jäntfett alltså. Hur menar du? Så här, tänk er själva alltså, hur mycket jäntfett det går i den här frågan i Sverige, hur mycket propaganda som förs fram, knarkar bajs etc. etc. Alltså, det ger sin inverkan, alltså om jag inte har någon anledning att ta reda på mer fakta, om jag inte har det, så kommer jag gå på den här saken som basuneras ut i högsta volym. Jag kommer ju tro på det. För att, vad vet jag? Varför ska jag lita på att det inte vore så? Alltså, förstår ni vad jag menar? Så ja. Det är lite farligt. Jag vet inte. Det är väl därför CNV behövs då? Så. Ja, precis. Det är därför vi behövs allihopa för att lyfta de här frågorna helt enkelt. Ja, alltså jag fick aldrig redan klart innan. Men vi hade ju Centrum för narkotikavetenskap. Sen har vi ju då AKC, avkriminaliserad cannabis. Och sen en bland de viktigaste organisationerna tycker jag är Svenska Brukarföreningen. Som är då en organisation för brukare av brukare. Så de representerar sin egen åsikt och talan, och vilket är väldigt viktigt. Sen har vi också Big Ups till kanalisörerna som jobbar stenhårt med lobbyverksamhet. Och dessutom Fria Fröet. Mm. Fria Fröet är bland annat kända. Jag tror det är de som har startat Overgo också, va? Jag tror det. Ja, det här är man odlar lite planter här och var. Industrihampa i varje stad i Sverige. Var det Linköping eller Lidköping? Jag tror Linköping. Linköping. Det var en fin bild. Men vad tror du om den typen av aktivism? Att man liksom planterade industrihampa? Är det framgångsrikt? Alltså det kan det säkert vara på en normaliseringssyfte, det tror jag nog. Att folk ser att det är faktiskt bara en blomma liksom, och barnen blir inte höga och kastar sig på marken med en spruta i armen så fort de går förbi den där blomman. Utan man kan gå förbi den utan att bli påverkad. Ja, det är frågan. Nej, men det är så mycket propaganda som har varit kantat av det så länge så att... Det är nog svårt att sätta ur. Det är det jag säger, att våran främsta uppgift, som vi vill se en mer human politik, hur den nu utformas, jag har inget svar på det just nu. Men jag vill se en mer human politik, och jag tror att medicinsk cannabis måste ju ingå i det. Ja, det tror jag. Det är liksom, vi förnekar ju folk rätten till... Fast å andra sidan så har vi ju inte heller vetenskapliga belägg för allt det hjälper. Det är ju fortfarande ingen forskning som behöver göras, så är det ju. Det kan vi ju inte förneka, va? Men där har vi ju en märklig sits i Sverige. Men vi har ju satt cannabis i förteckning 1 tillsammans med heroin. Vad innebär det? Det innebär att den är starkt beroendeframkallande. Vilket de senaste forskningarna visat att det inte är. Att det är vanebildande istället. Det är också lite skillnad på. Och det har inga medicinska möjligheter. Så enligt svensk lag, så har inte cannabis några medicinska möjligheter överhuvudtaget. Trots att vi har satt i väx i läkemedelsboken. Så den måste ha ramlat in där. Men så länge det ligger i förteckning 1 så får ju inte de svenska forskarna tillstånd till att forska på det medicinskt. De får bara forska. Så att jag tyckte när jag gav mig in i det här så bara, nej men allt jag behöver göra är att säga att fan hörni, vi behöver medicinsk cannabis, så löser det sig. Men det rotar ju sig i narkotikapolitiken och då blir man ju indragen i det. Och det hade jag ju inte riktigt räknat med från början, att man skulle behöva diskutera narkotikapolitik generellt också då, men... Så är det ju mer man gräver i det, desto mer ser man ju. Det är ju viktigt när man diskuterar det generellt att också skilja på preparat eller cannabis definitivt. Och andra grejer. Det är ju två olika saker. Det anses vara en lätt drog i många avseenden. Och inte beroende från cannabis, utan vanebildande. Och sen finns det då vissa negativa konsekvenser som med allt annat. Och det måste man bejaka. Det är ju framförallt om man har ett problematiskt bruk som du har negativa konsekvenser. Precis, det är inte negativa konsekvenser om du... Men det blir ju negativt också att har du ett problematiskt bruk, vad det än må vara i, så hjälper du inte med ett straff, utan det blir förvärras ju bara. Jag läste någonstans att den här, vad heter han, Ron L. Ron Hubbard. Ja, Han har ju skrivit 2 science fiction-böcker. Precis. Och sen skrev han en bibel. Ja. Mm. Jag tror han skrev en 3:e science fiction-bok, om jag ska vara ärlig. Känns det inte lite så? Jo. Ja, jag har den känslan av det. Liksom. Jag var på torget i Halmstad en gång för typ 2-3 år sedan och gick där. Mm. Och jag vet inte varför, men det var en man som frågade mig liksom, excuse me, läser du böcker? Do you read, frågan på engelska, för antagligen pratar inte svenska, trodde han. Och jag bara, ja, det gör jag. Och så fortsatte han på engelska. Bara, kom, welcome. Och så fick jag gå med han in i tältet och då ser jag liksom direkt där alla böcker. L. Ron Hubbard, sanningsapparat. Och så sa jag det liksom, jag läser men inte det här. Och så bara gick det. Men det är liksom, jag visste inte att det var så stort i Sverige, ska jag kollade kommentarer. Jättekonstigt. Mormoner är också, det blev påhoppad på nästan dagligen liksom. Fast mormoner är väl en annorlunda? Ja, just det, de åker sig runt och... Ja. Nej, men jag tänker så här att mormoner ses ändå som en religiös grupp, men jag tänker, alltså det var bara 200-300 år sedan. Vi vet vad Joseph Smith skrev, alltså deras person som deras, vad heter det, vad kallar man det? Profet. Nej, inte profet, men han som skrev deras bibel, om man säger så, i USA, att mormoner, att Jesus egentligen, det handlar om USA allt det här. Mm. Nej, men alltså, vi vet att han var en kanadist, alltså han lurade folk liksom, det var hans jobb, det var det han gjorde. Men ändå 200 år sitter vi och tror på det av någon anledning, och det är lite 2000 år kanske det alla tror på. Ja, eller hur? Eller hur? Då kanske vi dödar varandra för det också. Mm. Oj, oj, oj. I alla fall då, scientologerna som vi pratade om innan, det är ju det att förutom att de har sin lilla sekt så består de till stor del för den propaganda som finns mot harm reduction, och skademinimering etc. De tror ju på den nollvisionen, det narkotikafria samhället som vi gång på gång blir bevisade inte fungerar. Och detta sprider de sig också till våra skolor och barn och kommuner. Det är en maktfaktor vi glömmer, tror jag. Mm. Ja, det där tycker jag är lite, det är lite intressant att vi låter dem köpa in deras liksom, kurser och deras seminarium till våra barn liksom. Och jag tycker att ska vi låta sekter sköta den biten och utbilda ungarna på droger, så tycker jag då ska vi låta Jehovas vittnen utbilda ungarna i sexualkunskap. Liksom. Mm, absolut. Då får vi se hur det blir, hur det går. Liksom. Då har vi snart ungdomar som sätter på varandra i öronen och sådana grejer. Allt för att hitta på andra vägar. Liksom. Nej, men jag köper inte det. Det måste vara faktabaserat och vetenskaps... Ja. Alltså riktigt, verkligt liksom. För. Det är därför CNV är guldvärt. Men ja. Axel, du har lite mer info om det, va? Precis, jag läser en artikel från SvD här från 2012. Då var det 65 kommuner som hade köpt föreläsningar från Drogfritt heter den här organisationen som är kopplad till Scientologerna de senaste 3 åren. 65 och kommuner? 65 kommuner i Sverige. Mm, och det är förmodligen flera skolor i varje kommun. Ja. Liksom. Mm. Och det står ju klart och tydligt här att det är stora faktafel i drogundervisningen. Vart läser du detta? SvD. SvD, vad heter Svenska Dagbladet? Vad är rubriken på artikeln? Stora faktafel i drogundervisningen. Stora faktafel i drogundervisningen, ni kan googla det. 65 kommuner. Mm. Och det är ju alltså, det är direkt livsfarligt att sitta och lära ut felaktig information. Jag vet inte på vilket sätt den är felaktig. Liksom, men ja, men till exempel oavsett, att om du har ADHD så ska du inte ha medicinering. Och som vi sa innan, alla behöver inte medicinering, men vissa kommer definitivt behöva den. Mm. Och vilka är vi då att ta bort den om forskningen visar att det är det som funkar och behövs? Ja, no. Det är det som är så skrämmande. Med och hur tänker, jag antar att de här kommunerna som har bjudit in Drogfritt inte är medvetna om att de är scientologer, eller? Varför skulle de vara medvetna? Säger du att knarka skit så bjuds du in. Och det är ju lite det som är grejen, att du bjuds in för att ingen vågar ta en risk att stå för något annat. Varför skulle du göra det? Men då är det ju så här, då vill de ju egentligen inte informera om droger, utan de vill informera om varför man inte ska ta droger. Ja, inte bara ta droger, utan de vill bara skrämmas. Mm. För att, alltså, sätt dig själv i, säg att du är en rektor och någon kommer liksom att vi har den här informationen, en antidrogkampanj. Alltså du har inte så mycket att säga där för att sätta emot det. Vad har du för anledning att sätta emot en drogkammare? Vill du att dina elever ska knarka? Så börjar. Nej, man kanske inte vill att religiösa sekter ska stå det är för... Poäng. Jag är helt med dig, men jag tror att det är svårt att säga emot om man inte vet. Alltså vi som kanske är lite bevandrade i den här frågan känner till de här sakerna som att scientologerna har den här makten. Mm. Men vet du inte det och går in på, vad heter sidan? Drogfritt, precis. Och de ser seriösa ut, de har liksom sina texter, sina källor. Alltså alla kan ha källor, liksom Pelle Olsson som alla citerar, alltså Pelle Jönsson skulle jag kalla honom. Alltså den snubben, han ljuger så mycket och ändå så tror folk på honom. Källa, L. Ron Hubbard. Trovärdig källa det. Det är problematiskt att scientologer får den makten, alltså. Det är minst sagt. Men jag tycker det är problematiskt att sektfolk får makt överhuvudtaget. Liksom. De borde vara, i mitt samhälle skulle de vara outcast. Men det funkar inte så, för att du kan tänka dig så här då. Säg att vi är ett gäng kompisar som organiserar oss. Det är samma sak. I en demokrati så att organisera sig ger dig styrka. Alltså, det finns ju vissa saker som liksom definierar vad en sekt är. Absolut, absolut. Men jag menar bara att de är ju väldigt politiska, scientologerna, i sitt sätt. Alltså de försöker påverka samhället på många sätt. Liksom. Och ett sätt är då genom drogpolitiken. De vill liksom se att de tycker psykologerna är avskum. Alltså nu har jag en väldigt ytlig förståelse av det här. Men att psykologerna och vad heter det, hela den världen är liksom felaktigt. Det är ett sätt att bara kontrollera oss och styra våra sätt. Alltså att, ja, jag ska inte ge mig in mer på det, men det får man kolla upp själv i alla fall. Men det är deras rymdgud som har sagt det. Ja, Zenu, ja. Zenu. Ja. Men du, Andreas, tänkte jag säga. Jag blandar ihop er nu. Jag vill prata lite mer med dig om rättegången du hade, för att jag tror att lyssnarna här vill höra lite mer om dina OG-referenser. Ja, exakt. Vad händer? Så polisen kommer och knackar på dörren och säger freeze, get down, annars blir du skjuten. Ungefär så. Var det ett SWAT-team? Nej, det var det inte. Det var tre poliser som kom till mig i civila kläder. Okej. Okay. En man och en kvinna, gissar jag. Det var en kvinna och två män. Var det. Så det var könsfördelat. Ganska bra, får jag säga. Nej, det var faktiskt så. Jag låg i sängen med min fru och min minsta kille och tittade på tecknat. Först av allt, när var detta? Detta var förra påsken, förra påskdagen. Så ungefär ett år sedan. Ja. Och så ropade min stora kille nerifrån då att nu har du besökt pappa. Jaha, okej, tänkte jag. Så jag krängde på min tröja då och kom ner halvnaken liksom ner för trappan. Och då står de redan inne i hallen. Så redan där sker liksom ett brott, tror jag. Så han visar liksom brickan lite försiktigt för mig så här, så inte barnen ska se, så säger han att... Ja, nej, vänta lite. Vad var det brott? Alltså, de har väl en husrannsakan? Ja, men de kan inte bara gå in utan att de ens har pratat. Nej, men om de har släppt har in man någon... husrannsakan så... Har man rätt att gå in en 10-årig pojke och öppna dörren? Ja, men alltså... Det är moraliskt, det är ju filmen. Ja. Nej, men alltså, nu snackar... Ja, de får ju som de vill ändå. Så att det är liksom ja, men vi kan säga att de kan komma undan med det. Vi kallar inte det för ett brott då, för det kommer mer utav den sorten. Okej. Så det är inga problem. Shoot. Ja. Nej, så säger de till mig att liksom, vi är här för att du har beställt frön på nätet. Och vi kommer göra husrannsakan hos dig, säger de. Hade du beställt frön på nätet? Ja, jag beställde frön på nätet. Vilket i sig inte är olagligt. Då får jag ha 1000 frön om du vill det. Ja. Det jobbiga kommer när du sätter den i marken då. Då blir det svettigt då helt plötsligt. Ja. Då blir det olagligt. Så. Nej, så jag fick välja lite där hur jag skulle ha det. Om jag skulle, jag vet inte, sparka på dem och gapa, skrika och springa. Eller om jag skulle samarbeta helt enkelt då. Och för mig är det inget snack om saken, särskilt inte när barnen är hemma och allting. Att det är klart, det enda man vill är att ungarna inte ska bli traumatiserade. Ja. Liksom. Det var ju det handlade om. Så att jag samarbetade fullt ut. De lastade in alla grejer och sen så... Hur mycket var det? 125 gram. 124,8 gram var det. Cannabis. Färdigkurerat och så? Ja, färdigt. Ja. Okay. Och det var ungefär en årsförbrukning för mig var det. Så jag brukade odla en gång om året liksom, och så höll jag det liksom hela året då. Du sålde inget vidare eller så? Nej, absolut inte, för det är liksom... Nej, det är viktigt bara att klargöra det. Ja. Nej, sen det roliga kom ju sen när man hamnar i rätten då, för att jag får ju inte se någon förundersökning eller något, så att hur de har gått tillväga för att ta mig. Det blir ju hemligstämplat liksom på något vis då, va? Ja. Och så när vi kom upp i rätten så säger de att ja, enligt polisrapporten nu då så påträffades Jens påtagligt narkotikapåverkad i Vaggeryd, där i samhället jag kom ifrån. Ja. Klockan 8 på morgonen, en påskdagen. Och jag sträckte ju upp handen rätt kvickt i rätten och sa att hörni, det här är ju lögn och förtal, så jag. Ja, det spelar ingen roll, sa hon. Va? Ja, det gör det visst. Jag låg i min säng med min familj och tittade på tecknat. Ja, men det har inte med saken att göra. Vad har du visst det? Om jag sitter här och hävdar medicinskt bruk, så det låter inte jättemedicinskt att lulla runt på byn klockan 8 på morgonen påtagligt narkotikapåverkad. Liksom. Samt att det verkar ju som att det här med fröna, att jag hade beställt frön inte räckte för en husrannsakan. Utan då de hittat på att jag var påtagligt narkotikapåverkad. Och det räcker. Mm. Ja, men det är klart, de kände lukten. Ja, vilken lukt. Ja, ja, men det räcker. Bakfyllde andedräkt, eller vad säger morgonandedräkten som gottade sig där. Och då tycker jag, det är bara där är så att behöver jag ljuga mig in i ditt hem för att hitta ditt brott, så tycker jag att det, då är det ingenting vi ska fokusera på heller, utan då ska jag tycker man det låter det väl jättekonstigt att förundersökningsprotokollet var hemligstämplat. Ja, jag tror det, alltså de vill inte, jag får inte se någonting, jag har inte, för, man kanske kan ringa till dem och kräva ut det här, men det måste du nog kunna, för jag är själv suttit häktad och förundersökningsprotokollet är ju det liksom man har att utgå ifrån och se vad alla vittnen har sagt och hit och dit. Det är det man har att kolla på när man ska försvara sig sen. Ja. Det är det man utgår ifrån. Så det låter jättelurigt. Men det förundersökningsprotokollet som jag får, det är att jag helt enkelt påträffades i Vaggeryd påtagligt narkotikapåverkan. Så är det. Och på sätt och vis så påträffades jag ju för att de kom ju hem till mig och sökte upp mig. Så hur, skulle de motbevisa det? Mig. Hur skulle man motbevisa det? Ja, det kan jag ju inte göra. Jag kan inte göra någonting liksom. Nej. Så jag önskar att jag hade tagit upp telefonen och filmat vårt första möte där liksom. Mm. Så. Är det någonting du rekommenderar alla framöver? Ja, det hade jag definitivt. Spela in direkt. Ja, spela för säkerhets skull. Ja. Ja, för jag tycker att, jag menar, de har satt straffskalan på ringa narkotikabrott och att du har det i kroppen, säger vi. Mm. På max 6 månaders fängelse. Och på det sättet så, när du har 6 månaders fängelse på någonting, då ger det dem rätt att göra husrannsakan hos dig. Mm. På väldigt lösa grunder. Så att när vi går härifrån och polisen ser dig och mig tillsammans och de känner igen mig som en cannabisprofil, så att säga. Så då kan de gå fram till dig och säga, då Kamal, du ser lite påverkad ut. Nu går vi hem till dig så gör vi husrannsakan. Och jag tycker att det är fruktansvärt lösa grunder och du bara påstår att du ser narkotikapåverkad ut. Liksom. Vad innebär å andra det? Sidan, liksom? Å andra sidan, jag vet inte hur väl medveten ni är om det, men ser man ut som jag gör, är man invandrare i Sverige så har man nog haft ett och annat att göra med polisen innan, även om man inte gjort någonting. Mm. Så att misstankarna, det här med att husrannsakan och sånt, de hittar dem de vill. Ja, men eller hur? Visst är det så? Mm. Men man kan ju inte gå fram till en, om det står en pedofil utanför, eller en gubbe utanför dagis och ser lite sugen ut, så kan du ju inte gå fram till honom och säga, hörde, du ser lite kåt ut, kom så går vi hem och så går vi igenom din dator liksom. För det är kränkande. Så ja, någon anledning så är det kränkande. Men när vi pratar om en pundare, en knarkare. Men vad säger du till liksom, folk som säger, du bröt mot lagen, skiljer dig själv? Ja, men alla bryter mot lagen hela tiden. Liksom. Ja, det är inget bra svar. Alltså, det här är kanske lite. Nej, alltså ibland har man rätt att bryta mot lagen. Alltså. Ja. Så är det bara. Jag menar, hade folk inte brutit mot lagen så hade nog inte gayrörelsen kommit så långt som de har gjort. Bryta mot lagen är nödvändigt ibland. Alltså. Ja, det finns nog inget värre än någon säger bara, jag gör bara mitt jobb. Ja. Exempelvis. Alltså, folk kan få fel uppfattning. Poliser är alla ära. Poliser gör jättebra jobb. De är jättevärdefulla för samhället. Vissa poliser däremot är inte så bra. Ja. De borde inte ha det jobbet. Sen är det också, det kan man ju faktiskt säga, det är inte polisen som själva väljer att precis. Ja, nu ska vi ta ett hårdare tag mot de här rökarna liksom, utan det är deras uppdrag de får av staten. Det är ju polisen själva. Det är många poliser som har gått ut och sagt att de är emot det och tycker det är helt idiotiskt. Ja, men inte bara det, de får ju incitament också. Incitamenten är ju att din karriär bygger på hur många arresteringar du gör till exempel. Och då kan du få väldigt många streck då, att du jagar streck på pinnar som man kallar det. Ja. Och ta fast väldigt många ungdomar då, för lägger som cannabis till exempel. Då har du ju arresterat väldigt många. Trots att det inte är egentligen att lösa brott som är svåra att lösa, som kärnmord i Göteborg typ. Det är ju inte så ofta de lyckas, som jag uppfattar i alla fall, lyckas ta någon stor säljare eller så. Men de fokuserar inte på det heller. Alltså mina samtal med till exempel Björn Friis, så nämnde han det att polis och rättsväsendet hade fokuserat väldigt mycket på smålangarna och brukarna och inte på de grossisterna så att säga, som kunde lamslå liksom hela kedjan. Mm. Och det säger ju sitt. Det säger ju sitt att om du, ett motivet är, eller det man säger utåt är, vi bryr oss, vi vill hjälpa dig, du vet inte ditt eget bästa. Mm. Ett, vi straffar dig. Två, alltså det finns alla de här grejerna som man gör är inte för att hjälpa dig, så att det är så ihåligt det där. Ja. Det hjälper ju inte direkt. Nej, men, det för mig är det den stora hindret. Det är det. Ja. Men skulle någon kunna ha ett bra argument där till exempel, Och då skulle de kunna övertyga mig. Jag säger alltid, jag är inte fast i mina åsikter där. Mm. Men jag vill ju ändra dem. Men nu, då måste du bevisa det också. Och då måste finnas en bra ursäkt för att ändra. Ja, förstås. Men precis. Ja, jag tycker nu har vi väldigt mycket bra ursäkter för att få igenom mycket ändringar. Och första ändringen jag vill se i Sverige är en utvärdering av den svenska narkotikapolitikens konsekvenser. Definitivt. Och det som du säger, de fokuserar lite fel liksom då när det gäller att jaga brukare och smålangare. Det var ju en intervju med den tillförordnade narkotikapolischefen i Stockholm. Och han står ju själv i tv liksom till SVT och erkänner att han har svårt att få poliser till att bli narkotikapoliser. För att de vill inte jobba med det som de är inriktade på. Varför skulle man offra sig till ett låtsasjobb? Ja, och sen så liksom har de fått då, vad heter det, direktiv uppifrån då. Att de ska satsa 88% av sin tid och energi på att urintesta missbrukare. Liksom, på kända platser som Plattan och kanske utanför sprututbytesprogrammen. Och sen så att 12% av deras tid och energi går åt dels då ungdomar. Jag antar att det är förebyggande grejer. De åker till skolor och pratar med dem. Och de stora fiskarna då, va, som tar in grejerna i Sverige. Och men, vem var det som sa detta? Detta var den tillförordnade rikspolischefen. Jag kommer inte ihåg hans namn. Ja. Det finns på YouTube. Det är bara YouTuber. Det är med liksom då, 88% satsas på att pissetesta folk. Liksom. Ja. Jag menar, kriget, om kriget mot narkotika, om narkotika är draken, ska du då ge det på honom och hugga han i tårna? Liksom? Det gör man ju inte, utan du får ju ge det på de stora pojkarna. Liksom, och hugga där det känns, liksom, eller hur? Ja. Och till vilken nytta är det? Liksom. Det verkar inte finnas något intresse av att vinna. Nej, men att göra ett sånt fall liksom, och liksom spara bevis och följa det är mycket jobb. Det är ju det, för att jag menar, om du tar en mafioso då, va, som tjänar miljoner på detta, den, i pinjakten där så är han lika mycket värd som en brukare eller missbrukare då, va, som är mycket lättare att fånga och kostar inga pengar. Och som... Eller till och med mindre värd, för ja, det är svårare, det bara, ens, det är bara jobbigare. Det är en sån rättegång, liksom, du bara kastar en strafföreläggande på dem och så ja, det är uppklarat. Ja. Ja. Och så har man alltid en liksom snabbkontakt. Man kan alltid åka dit igen och hälsa ja, på. Exakt. Jajamensan. Och det är ju väldigt kontraproduktivt med då när man har sprutit bytesprogram. Då. Ja. Vilket jag tycker att man skulle byta namn på. För folk tror bara att man kastar in sina smutsiga sprutor på nya. Det bör finnas ett nytt namn på den, ja, det programmet. Men det är det man gör. Man får ju sina gamla och får ut nya. Men det är också en samtal och kontroll. Och det är så mycket mer än så. Så mycket mer, ja. Exakt. Så att, men det vet ju inte folk. De hör ju bara sprututbytesprogram. Ja. Liksom. Man får förklara för dem att det är ett helt program. Liksom. Ja. Inte bara har du en smutsig meny. Liksom. Skadereduktionsprogram kanske. Ja, det man gör där är ju den första. Man bryter isoleringen. Det är ju det som är det viktiga med den sprututbyten. Ja. Det folk inte förstår att i länder där till exempel personer hamnar så långt utanför att de aldrig kommer i kontakt med samhället. Ja. Du kan aldrig hjälpa dem om de aldrig kommer. Du vet inte vart de är. Du vet inte vilka det är. Nej, exakt. Ja, då är de en fara för sig själva och samhället. Och så man då placerar poliser med utanför de programmen som troller, liksom, som fiskar där. Och alltså det låter ju helt sinnessjukt. Då skrämmer det ju bort folk ifrån vården också. Ja. Liksom. Mm. Då står de ju där och viftar med batongerna. Och alla andra springer åt andra hållet. Liksom. Det känns jävligt kontraproduktivt. Ja, men utanför typ de här behandlingsprogrammen och sånt. Mm. Jag tror det är... Nu vet jag inte. Nu säger jag att om polisen skulle vara där. Mm. Det enda anledningen jag skulle se är i så fall för att spåra läckage. Från, du tänker på typ med substitutionsbehandling, Subutex och så. Ja, att du får din medicin och att du kanske inte använder den, kanske säljer den vidare, langar vidare. Men det är ju langning. Det ska man ju se som langning. Det är inte läckage i den bemärkelsen, det är langning. Det vet jag ju av egen erfarenhet. Det är väldigt mycket läckage från Subutex-programmet i den här stan. Vad beror det på, du tror du? Ja, allting handlar ju om tolerans. Om man kan klara av och klara sig på hälften av sin medicin och sälja resten. Och liksom, för de flesta som går Subutex-programmet, de går oftast på SOS eller sjukskrivna i bästa fall kanske. Så det är väldigt lite pengar där och man gör ju vad man kan göra för att överleva, liksom, så är det. Och det är väldigt många som vill ha Subutex också. Mm. Det blir ganska lätt att bli utkastad ifrån. Det är också. Det räcker ju att man lämnar, att man har ett sidobruk och man lämnar positivt prov. Är det inte då man behöver extra insatser egentligen? Jo. Det är återfall i det vi beror nu. Och det, anledningen till att det är mycket läckage, det är också att det är många som i princip går subprogrammet när de går själva liksom, inofficiellt. För de kommer inte in på subprogrammet. Ja. De har inte kanske, man behöver ett års dokumenterat bruk av eller missbruk av heroin eller tunga opiater då. Och det, det är ju så jävla absurt. Alltså, behöver man hjälp nu så kan man inte vänta ett år på att man har lämnat positiva prover. Liksom. Alltså, det var precis det William gick igenom. De sa det till honom, du är inte tillräckligt nedgången, William Petzell alltså. Mm. Att du inte tillräckligt nedgången. Och det värsta är att han blev ett exempel av det han sa. Han var tvungen att dö innan något hände sig. Inget hände, men han var tvungen att dö. Liksom, och det är ju helt absurt att vi... Mm. Att läckage, jag förstår, vi måste kontrollera det etc. etc. Mm. Men det är nog som du säger mycket, en stor faktor är nog kompisar som hjälper varandra. Mm. För att systemet är liksom, bristerna i systemet gör att de liksom lämnas utanför. De måste ju ha som medicin. Det har jag väldigt många vänner på som de har försökt hjälpa och gått med på allting, hamnat på speciella hem och allting. Men de behöver substitutionsbehandling. Kliver man av ett hårsmissbruk liksom, så kan man inte bara tända av och så är det bra. Liksom. Mm. Då behöver man åtminstone till en början substitutionsbehandling. I de allra flesta fall. Mm. Och, men är det inte att ge knarkare mer knark? Jag vet att det är fullt att säga, men det får man höra så ofta. Nej, det är att ge knarkare möjlighet att kunna styra upp sitt liv och inte hela tiden vara beroende av att liksom fixa nästa fix och inte bli sjuk. För det är det Subutex gör. Det gör att man inte blir sjuk. Man får inte opiatavtändning. Vad är det? Berätta det för folk som inte vet. När man ser att någon blir sjuk, en avtändning, när man inte klarar liksom att vara i sitt eget skinn. Berätta lite om det. Det enkelt sagt så är det att kroppen blir, till skillnad från då mot cannabis, som då blir kroppen inte beroende av drogen. Men med heroin till exempel så blir kroppen beroende. Fysiskt beroende. Mm. Och då när det går ut så skriker kroppen efter mer och man blir sjuk, man får kramper, man kan hålla på i flera dagar liksom. Och det fruktansvärt hemskt. Och alla som håller på med tunga opiater gör allt för att undvika den här avtändningen. Och det, Det är mer det handlar om, att inte bli sjuk. Det handlar inte så mycket om att bli rolig eller ha det skönt. Nej. Utan det är bara att man vill helt enkelt inte bli sjuk. Mm. Ja. Det är min erfarenhet. Men det visar ju också vilka olika värden det är mellan olika droger också. Det är ju helt annorlunda problematik, helt annorlunda. Mm. Det är därför det är så himla konstigt att cannabis är i vad kallas det, samma kategori som förteckningar som heroin. Liksom. Ja. Varför då? Ja, det är väl direkt taget. Det känns som att både det och de här 88% jag pratade om, det är ju precis vad DEA använder i USA. Liksom. Ja. Det känns bara copy-paste därifrån. Ja. Liksom. Ja, hela narkotikakriget kommer ju från USA liksom, som ett rasistiskt krig mot svarta mexikaner. Det är ju men nu ser man ju också att det här kriget har inte fungerat och de börjar ändra sin politik. Men vad är Sverige då? Mm. Nej, men jag tror att Sverige är snoltare. Vi är bättre i USA än vad USA är själva. Nej, men alltså det kommer förändras. Sverige är lite efter det bara. Vi har haft en stolthet, vi måste inse det. Vi måste ju förändras lite mer. För att ser man, även om vi är sist ut och ser över vår narkotikapolitik, säger att de skulle avkriminalisera eller legalisera cannabis runt om i Tyskland och Danmark och runt omkring oss. Mm. Vart går den svarta marknaden då? Detta, det finns en svart marknad förstås, och då kommer de ju hit. Ja. Och då kommer vi få ännu mer droger på gatorna. Liksom. Då kommer det bli ännu intressantare. Ja. Ren tanke bara sådär. Ett stort problem tycker jag i Sverige, det är ju att det är en sån tabufråga att ta upp politiskt. Vi pratar om William Petzell. Han är en av få som, eller han är den enda riksdagsledamoten som verkligen har kämpat för missbrukarfrågor. De flesta partierna vill ha kvar Sveriges restriktiva politik för dem. För man kan inte gå ut och säga att ja, men vi vill... Vi hade fel. Nej, man kan inte säga att man har fel. Och man kan inte säga att folk har en väldigt alltså stor okunskap. Tror jag. Det är sant, men mellan oss. Jag vet själv hur svårt det kan vara att gå ut och säga att man har fel. Det är bara en personlig grej egot sätter in. Är du då med ett parti som har propagerat för någonting väldigt länge, då är det jävligt svårt att övertyga först dina partivänner som tror på detta. För att nu är lagen sån, så nu måste det vara så. Jag vet inte vad de tänker, men i alla fall. Jag tror det är det. Jag tror att det är svårare att övertyga dem. Och sen också, som jag sa i panelen i Malmö, att vi kan inte förvänta oss någonting av politikerna om inte vi organiserar oss utanför. Mm. Och en politiker kommer aldrig liksom, alltså, ta ett beslut bara för att det är bra att ta det. man ska ju vinna politiskt på det också. Mm. Om du då inte har folk som stöder det du försöker göra så kommer du bara förlora ett val på det. Varför skulle du ta den risken och prata om det? För att det är moraliskt gott. Det är helt sant. Det är ju lite där och sånt. Och det är det jag tror med Medcan och Jens och Andreas och gänget kommer vara guldvärda. En patientförening för människor som använder det medicinskt. Och behöver det liksom för sin vardag för att man minskar sitt lidande och man får mer välmående i livet. Mm. Och det tycker jag är sjukt att vi bedömer och värderar. Men jag vill höra mer om din rättegång. Jag tror lyssnarna vill också fortsätta för vi pratade om rättegången, men hur var det nu då? Ni väl satt där, vad snackades de om? Och, fick du svära åt domaren och sådana grejer? Ja, spottade som Tupac gjorde? Nej. Jag vet inte. När jag vet att jag har rätt, håller jag på att säga, det låter lite förmätet kanske, men när jag tror att jag har rätt så kan jag nog stå upp mot vem som helst, känns det som det. Så att jag har inga problem att föra min talan inför rätten. Men liksom. Vad tyckte du? Vad var deras argument? Vad körde du det med? Deras argument var, men det här är ju narkotika liksom. Ja. Ja. Det är olagligt, ja. Nej, jag tycker mitt försvar byggde ju på alltså någonting som heter nödrätten. Okej. Okay. Det är det som de flesta människor säger, men du odlar du cannabis, det är olagligt. Så här, ja, fine. Vid en första anblick, ja visst, jag är superskyldig, jag är jättebrottslig, men det är även olagligt att slå någon i ansiktet liksom, eller ta en annan människas liv. Men när man sätter det i självförsvar då, om man tar in nödvärn, så kan det till och med vara lagligt att ta en annan människas liv i extrema situationer. Och då tycker jag att nödrätten träder också in i detta. Nödrätten är ju en icke-våldsam version utav nödvärn, kan man säga. Att om du går förbi en 30 grader varm dag så står det en bil där och så sitter en hundvalp in i den bilen och kokar ihjäl liksom. Och då har du rätt att slå in rutan på den här bilen. Alltså begå skadegörelse för att rädda hunden då. Mm. Och nödrätten träder in när det finns fara för liv och hälsa. Och och vilket jag hävdade att det är klart det finns liksom fara för min hälsa, liksom min psykiska hälsa eller min mentala hälsa. Och jag menar, året innan då var det 2013, så var det 1600 personer ungefär som tog livet av sig i Sverige. Och jag sa det till rätten att det här var ju inga glada killar liksom. Det här var ju liksom ledsna människor, alltså deprimerade människor som inte hittade någon annan utväg. Så att risk för mitt liv fanns det också. Mm. Det är liksom, och vem som kan avgöra det? I min mentala hälsa, det är ju jag. Alltså. Det finns ju ingen annan som kan säga. De andra medicinerna, var de också så här att de kan ge dig skada och bieffekter? Ja, det var ju en massa bieffekter på dem med. Då, va? Jag fick inte så här liksom, hjärtarytmi och såna här grejer. Då, men det finns ju med på listan. Liksom, då, så här, plötsligt hjärtstopp. Det suger lite. Så här. Njursvikt, det låter inte heller jättekul. Och blödningar i analen var det någon med. Det var min favorit. Det vill jag inte heller ha. Liksom. Så här, nej, men då tycker jag att då träder ju nödrätten in, och nödrätten är en lag, det är ingen rekommendation, det är ingenting, det är jävligt svartvitt som vanligt, för det är annars väldigt svartvitt när de ska döma dig, så då kan det vara svartvitt i det här läget med, tycker jag, för att finns det risk för eller fara för liv och hälsa så träder nödrätten in, och när den har trädit in, då ska vi kolla på vad gjorde du för skada mot samhället och alla runt omkring dig gentemot hur mycket nytta gjorde du. Så visst, du slog in en bilruta för att rädda hundens liv. Jättebra. Om du istället tog en gammal tants ansikte och slog in rutan med och sen rädda hunden, då helt plötsligt har du gjort skada på en oskyldig människa och du har gjort det. Och då kanske inte nödrätten fungerar längre. Men jag sa till rätten att ni får ju helt enkelt väga en hemlig blomma som ingen visste om i min garderob mot min mentala hälsa och kanske till och med i förlängningen mitt liv. Så det finns inget snack om saken här. Det är bara nödrätten träder in. Och det här är vad som har hänt liksom. Så det var, lägg ner åtalet, låt mig gå hem. Och politiken kring det här gjorde ju att de följde inte lagen. Okej, berätta, det måste du berätta. Ja, det gör de ju inte. För jag menar, säger nödrätten att om det finns risk för liv och hälsa så träder den in. Mm. Hur bevisar man att det finns risk för det? Det är ju det med liksom. Men då säger de till mig, ja men Jens. Men det ska ju vara ställt utom allt rimligt tvivl att det inte är så liksom. Ja. Men nästa kille då? Om vi har en cancersjuk människa eller någonting. Som, han är klart, nu vet jag inte om det botar cancer kanske, men vi kommer ju till situationer där det blir mer och mer påtagligt att det riskerar hälsan och livet på folk. Liksom. Mm. Ska nödrätten träda in då? För det är klart, mitt fall är ganska svårt att avgöra. Du kan inte se på mig hur dåligt jag mår. Nej. Så där kan jag förstå att det är lite luddigt. Då, men, det är lite de osynliga sjukdomarna man ser. Så men nästa kommer det ju en sjukdom som verkligen syns och som det är inget snack om saker. Andreas exempelvis. Ja, Andreas. Då måste nödrätten träda in. Ja. Den måste träda in. Du tror att hans rättegång kommer att visa sig att nödrätten kan ge positiva... Jag är lite pessimistisk, jag hoppas ju verkligen. Men jag är rädd för att politiken får gå in igen. Okay. Att politiken är kring det omöjliggör detta. För alla blir rädda för att men det kommer varenda flummare liksom och hävda medicinskt och så går allihopa fria. Men om man går upp till högsta domstolen där då? Ja, jag försökte ju det. Men jag tänker i Andreas fall. Ja. I ditt fall blir det svårt just för att man inte ser det i det här. Nej, exakt. Nej, hade jag varit Andreas hade jag gått hela vägen. Alltså. Och jag tror Andreas han är rätt jävlig än. Så. Ja, men han har... Han är fokuserad och han är motiverad så att vi kommer se honom gå, tror jag. Och jag blir lite förbannad om inte samhället känner igen när vi gör någon en björntjänst eller inte i det här läget. Alltså att vi... För mig, jag tycker det är helt obegripligt att man ska liksom straffa sjuka människor, cancerpatienter eller folk med MS till exempel, som behöver en medicin som de har säkert försökt få den här medicinen på lagligt sätt, men det går inte eller det kostar jättemycket pengar. De behöver den här medicinen för att liksom kunna hantera sin sjukdom och då ska man liksom jaga dem med böter och fängelse och jag vet inte vad det är så obegripligt tycker jag. Ja, men jag tror vi alla tre faktiskt håller med varandra där att det är helt absurt att straffa i alla fall inte en rimlig väg. Jag tror inte ens den mest hårdnackade motståndaren jag har som vän då säger det heller. Att straffa för eget bruk, de kanske för langning och sånt, att man inte för eget bruk just för att man inser hur destruktivt det är. Mm. Ja, det är verkligen det. Men så typ, vad kom de fram till då i alla fall i detta gången då? De kom fram till att jag var skyldig helt enkelt. De lyssnade inte alls på det. Svarade de ens på nödrätt? Alltså de tänkte ju på det i 2 veckor, det gjorde de ju. Och även när vi överklagade sen till HD så tänkte de ju på det också i 1 vecka eller någonting. Min advokat sa det att det här brukar vända. Är de inte intresserade på högsta domstolen, då vänder det bara på posten och så kommer det tillbaka att nej tack, vi är inte intresserade av att diskutera det här. Men det tog ju över 1 vecka innan det kom tillbaka. Så att någon var ju nyfiken i alla fall och ville diskutera det här sinsemellan. Ja. Och jag tycker det är en jävligt intressant frågeställning. Var någonstans, när ska man få försvara sig mot sin sjukdom genom att begå ett förhållandevis litet brott? Ja, en bra formulering. Någonstans så måste man ju ha en mänsklig rättighet att försvara sig mot en sjukdom. Jo, men alltså själva idén om ett narkotikafritt samhälle, ett drogfritt samhälle är väl jättefint, men det kommer ju aldrig samhälle existera. Ja, det kommer ju aldrig ske, tyvärr. Det är ju en önskedröm liksom som är jättefin, en utopi, men det kommer ju aldrig ske. Det har ju aldrig funnits en civilisation i världen och kommer aldrig finnas en drogfri civilisation. Jag menar, droger använder vi hela tiden, och lagliga droger och olagliga droger är tydligen också jävligt populärt i Sverige. Mm. Fastän vi inte vill se det. Ja. Vi vill inte prata om det, vi vill inte se det. Vi vill inte introducera nya droger, säger folk. Men det är också lite så här komiskt när man kollar på personen som säger det, så är det oftast kanske någon som skulle ha lite svårigheter och känna the hip crowd, om man säger så. De här personerna liksom menar att vi ska försvåra. Ja, men det är jätteenkelt att få tag i vad som helst. Du säger introducera nya droger. Jag säger, vi har ju... Exakt. De traditionella drogerna kan man ju säga, de finns ju överallt på hela gatan. Liksom. Den som vill röka cannabis idag, de röker ju cannabis idag. Det går att köpa vad man vill, mer eller mindre. Men jag tycker att förbudet mot detta, det är ju förbudet mot de kan man säga klassiska droger, eller vad ska man säga. Det gör ju att det finns en marknad för de här, heter det RNS-droger? RC-droger, ja. Ja, men då där introducerar vi ju nya droger, nya möjligheter att undkomma lagen liksom då, att amfetamin liknande eller MDMA. Man snackar ju liksom om signaler, att politiken sänder rätt signaler. Och vad sänder man för signaler när man väljer att inte göra någonting där? Eller bara hårdare tag som leder till ännu mer spice liksom. Jag tror aldrig jag har träffat någon, jag har aldrig läst om någon som röker spice för att spice är så jävla gott. Nej. Det är bara ett substitut för cannabis. Det är bara för att kunna pissa rent, för att inte åka fast. Ja. Och när man inser att du kan dö av spice och folk har gjort det, vad fan gör vi? Ja, vad sitter vi och gör egentligen? Vi straffar människor för att använda cannabis som är långt mindre skadligt, och sen så säger vi liksom att men vi är rationella. Men framförallt så är det här med de här RC-drogerna, att alltså, de vanliga klassiska drogerna, schack, MDMA, det finns ju jättemycket forskning på, folk har använt det i 100-tals år i vissa fall. De här RC-drogerna är helt nyuppfunna. Det finns ingen forskning i det egentligen, och det är producerat i någon jävla fabrik i Kina liksom, när det antagligen inte är superhög kvalitetskontroll och sånt. Du hinner inte. Ja, men det är det antagligen inte med några droger i och för sig. Nej, det är det som är grejen. Det är det som är lite grejen. Men det är ändå så att det är ett säkrare alternativ med absolut. De olagliga absolut. Drogerna. Mm. I synnerhet om läkarna ser till symptomen och så. Absolut, absolut. Ja, det är lite så. Hamnar du på med en överdos av någonting som läkarna själva inte vet vad de ska göra med dig. Liksom. Det är ju en rätt svettig situation. Jag menar, kommer du in och tagit en överdos på heroin, då vet de hur man gör. Liksom. Men den risken tar ju ungdomar för att inte åka fast. Ja. Måste ju, men polisen det, som jag pratade med menar att nej, de vet inte riskerna bara. Ja, visst, prata med ungdomarna nästa gång. Men vet de inte riskerna för att vi lägger 12% av vår tid och energi på det? Att de får dela på de här 12%, liksom. Är det därför? För att vi är fullt upptagna med att springa på plattan och pissa och testa folk. Är det därför som de är obildade ungdomarna? Eller för att det är scientologer som utbildar dem kanske? Ja, men jag skulle säga, jag har fått mejl och sånt från elever på skolor som mejlat om att de har fått sån information på skolan. Och eleverna är oftast mer upplysta än sina lärare. Jag har själv jobbat på en skola där vi skulle diskutera de här frågorna och jag såg hur lätt det skulle vara för någon från drogfritt att bara ta över. Han bara, men det här kör vi. Och så har folk bara, ja, det låter bra. Så att jag ville vara en motpol där. Jag vet inte om jag lyckades. Jag kanske till och med lyckades köra iväg vissa. Men på något sätt att om vi ska prata med ungdomar till exempel. Jag tänker mig själv om jag ska prata med mina elever. För självklart vill man inte att ens elever ska liksom vara påverkade. Att deras liv ska liksom gå illa ut. Vill man inte. Det är ingen som vill det. Och det är ingen som påstår det. Det är bara oseriösa motdebattörer som brukar påstå sånt. Så då om vi har elever som läser på och är smartare än de här centrologerna som kommer till skolorna och lärarna, och de vet mer än sina lärare, varför skulle de ens lyssna om du säger till dem röker inte spice? Varför skulle en elev tänka att jag ska lyssna på den här personen? Hans kunskaper är något jag respekterar, eller hennes kunskaper. Där håller jag också med Ted Goldberg om stämplingsteorin, att det är viktigt att när man pratar med ungdomarna, vilket språk man använder, att inte stämpla dem, för är det någon som har en dålig självbild, en begynnande självbild som Goldberg benämner det, så kan det liksom bli ännu mer negativt genom våra relationer i samhället. Och är du då i skolan och blir stämplad som en pundare eller vad det nu må vara, så är det större sannolikhet att du kanske går in i den rollen mer och internaliserar den personen då. Definitivt. Och det är lite det som jag känner, att ungdomarna som läser på och vet mer än sina lärare, varför skulle de ens lita på dem vad gäller vad som helst egentligen då? Och jag försökte prata med mina elever, det är det som jag visste inte själv vad jag skulle göra, men jag försökte prata med mina elever, så här, speciellt när det gäller cannabis, då är det väldigt lätt att säga, ingen har dött av cannabis, etc. Jag känner ju gärna argumenten, jag har själv kört dem. Men vad jag valde att säga till mina elever var forskningen, vad skadeverkningarna när du är mellan 14 och 16, etc. Allt det där med kognitiva liksom, försämringar som kan ske, valde jag att ta upp. Och allt det finns det belägg på att det händer, och då respekterar det. Det är väldigt lätt att komma åt information idag. Ja, på nätet, även felaktigt. Jajamensan, både och liksom. Och där tycker jag ju att staten eller vi som samhälle ska ju gå in med korrekt information, vetenskapsbaserad liksom. För går vi in med dessa scientologer, går in till exempel i skolorna då, som vi sagt innan, att de går in och säger att om du testar en drog någon gång så är du förgiftad resten av livet liksom. Du går runt med de här ämnena i kroppen resten av livet och kommer aldrig bli okej igen. Du kommer aldrig bli ren igen. Liksom. Ja, sådana konstiga argument, det funkar ju inte när vi, det är våra representanter liksom, som kommer och säger, men här kommer vi med riktig information. Och så bara blä, kommer det. Om de skulle komma med fullt riktig 100% information så här är det på riktigt. Ja, vad det du då ha. Hade ju det varit mycket mer uppenbart att den nuvarande narkotikapolitiken är helt åt skogen. Alltså jag håller med. Alltså, jag säger inte ens att vi har alla svaren. Eller att, alltså, det blir så lätt lägre i den här frågan. Jag säger bara som sagt, jag tror ni håller med mig, att vi nuvarande sätt funkar inte. Någonting annat måste vara bättre. Och vad råkar det vara just nu? Jo, harm reduction, alltså skademinimering. Där man satsar på att minimera skadan istället. Det visar sig funkar rätt bra i Portugal. Så vi får se. Vi får nog acceptera att vi har illegala droger i samhället. Att de går ingenstans, de försvinner ingenstans. Liksom. Hur mycket vi än viftar med pekfingret så finns de här. Ja, men jag tror den personen som vi möter, motståndet, det är som han sa innan, den här killen, att det är de här losers, alltså jag offrar gärna en loser för att rädda 10 andra ungar. Ja. Så jag menar, tänker du så bryr du dig inte, då tänker du skitsamma i den här personen. Ja. Och det är jäkligt elitistiskt och fult att tänka så. Jag förstår det, alltså jag förstår logiken liksom, vem bryr sig? Men samtidigt tänk så här, du växer upp, ditt barn hamnar i ett liksom tungt, liksom problematiskt bruk. Ja. Och det första som händer är att den får ett straff, brottregistret. Ja. Och för det förvärrar missbruket och det går vidare och vidare. Alltså, jag hade blivit jävligt förbannad på samhället som förstör mitt barns liv. Så. Ja. Det var ju en historia om en kille här som hans föräldrar gick ut efter han dog. Jag kommer inte ihåg historien jättebra, men han hade väl lite problem. Och jag tror han liksom använde väl cannabis Och det var väl det enda hans föräldrar gick ut och sa, att det var liksom det enda som han fann som fungerade för honom då. Och då var han sjuk då? Eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, okay. Jag tror det var mycket depressioner och sånt okay, med det handlade om. Han hade problem killen då. Och så. Men hans liv spiralade ur liksom då. Va? Han började strubbla med spice. För jag tror han fick en ringa narkotikadom eller någonting på sig. Så gick han över till spice. Ja. Och sen till slut då var det väl mer droger och så här. Och, hans föräldrar tog honom till socialtjänsten till slut. Där de försökte få honom att erkänna att han hade ett missbruk. Och de liksom, till slut så fick de honom att komma ut ur sitt skal liksom. Och han erkände att ja, det här är inte bra. Jag mår inte bra liksom. Jag har ett problematiskt bruk då. Och då sa de att de ge honom behandling. Men för att han skulle få behandlingen så var de tvungna till att urintesta honom då. Och se så att han, om han var ren eller inte då va. Och det visade sig att han hade ju liksom droger i blodet då. Mm. Så då anmälde de honom för ringa narkotikabrott. Inte det lite, jag ser framför mig så lite hur man står med lite ostbit och så lockar man ut musen ur hålet liksom. Och så fort han kör ut huvudet så bara drämmer man till med hammaren så hårt man kan liksom. Jag menar, den här killen förlorade ju all sin tillit till socialtjänsten, till allihopa. Han drog sig undan. För rättssamhället. Ja, och sen alltså, hans missbruk eller konsekvensen ju fullständigt då va, så han dog ju till slut då. Konsekvensen blir ju att folk inte vågar söka hjälp när det går till så liksom. Ja men eller hur, lite så är det ju. Jag har hört skräckhistorier när folk, alltså, de har rökt spice eller tagit någon drog då va, och den ene killen faller ihop på golvet och ligger och sprattlar på marken då, och krampar och grejer. Så de vågar inte ringa till 112 liksom. För, då kommer ju polisen. Ja exakt, för de vet att polisen följer med då, så lagför de allihopa. Ja, så är det. Och då går de ut på Flashback och lägger en forumtråd liksom, min kompis krampar på marken, vad ska jag göra liksom. Man skrattar, det är hemskt egentligen. Jag vill inte att mina ungar ska ta droger, men om de någon gång gör det så vill jag i alla fall att deras kompisar ska kunna larma om något går fel. Mm. Man måste ju våga söka vård liksom. Det är ju själv varit i just precis den situationen då jag fick andningsdepression, alltså slutade andas. Mm. Jag började bli blå liksom, och mina kompisar märkte det efter ett tag liksom. Och då hade det liksom tydligen varit någon debatt då, där. Ska vi verkligen ringa? Kan vi inte få liv på något annat sätt? Ja. Som tur var så var det någon som hade vett liksom, så att de såg till att det kom en ambulans. Mm. Och det kom ingen polis eller någonting. Så det var, det gjorde inte det. Ja. Men jag vet ju andra som det har hänt. Men det är inte alltid så att polisen kommer. Men, nej, utom det kan ju vara så att... Det beror lite på vad man säger när man ringer ambulansen. Precis, det är lite det också. Men jag vill bara till alla lyssnare och era vänner. Händer något sånt, ring alltid ambulans. Skitsamma, ta böten, ring ambulans. Ja. Säkerhet går före allt. Alltså, ett liv som står på spel. Ja, precis. Och lär dig så mycket du kan innan du gör någonting. Gör inte något annars. Som nyligen hade vi liksom, det gick runt om MDMA, alltså ecstasy som inte var MDMA. Mm. Ja, det är ju också. Det hände väldigt mycket liksom. Så testkits kanske man skulle skicka ut. Ja, det känns som att vi haft en bra diskussion om narkotikapolitiken. Det här blev ett jäkligt grönt avsnitt. Det blev det. Det blev mycket Jens Waldman-snack, och vi kommer antagligen få tillbaka Jens här för mer snack. Någon gång framöver, kanske med Andreas, kanske med Titti, kanske när Medkan är igång. Jajamän. Du får komma och presentera Medkan då. Ja, det gör vi gärna. Det har varit riktigt kul. Snacka lite mer om det, för då har ni antagligen fått lite mejl och sånt från folk som sitter i samma sits. Ja, exakt. Jajamän. Och förhoppningsvis får vi in lite vittnesmål från folk. Så vi får se vilka de är. Vilka är de här människorna? Jag är jävligt nyfiken på det. Vad är det för några? Mm. Men hittills så har vi, jag och Andreas är båda egna företagare. Vi har barn, familj och liksom... Våra liv ser inte riktigt ut som folk förväntade sig då. Nu är jag lite ute och cyklar. Det var ju några pensionärer på Gotland som hade rökt på och åkt dit på det. Ja, det var det va? Ja, där har du liksom pensionärer. Ja. Det är inte stereotypen. Nej, exakt. Det är inte arg. Nej. Men det är ju så alltså. Men det är klart att vi har ju en bild av det liksom. Att den som använder cannabis, han hittar inte bilen. Och vi kommer inte ihåg var man ställer bilen och kan inte räkna ut 1+1. Och det är ju kul att skratta åt de komedierna och den nidbilden så att säga då, va? Och vi har väl sådana i våra led också, misstänker jag. men vi är mer nyanserade än så. Det är vi, definitivt. Så jäkla kramgård är du. Vi säger så här, det här var det var tredje avsnittet av Buzzer. Jag var här med Axel, Jens Waldman. Och har vi något mer att säga? Ska du kanske passa på att göra lite reklam för din business? Det är så en gyllene tillfälle med gratis reklam. Shit, måste jag göra det med? Det är ju alltid bra. Jens Waldman tatuerar. Han har Asperger, så är det. Så att han är väldigt noggrann med detaljer. Så gillar ni detaljer på era tatueringar, Jens Waldman, kolla upp honom på Facebook. Vi får inte ha någon tidspress bara. Nej. Sen har vi Medcan. Medcan.se finns uppe redan nu, men den kommer förnyas och göras om. Och kommer ut i en ny fräsch etapp. Mm. Som sagt, AKC, Svenska Brukarföreningen, Kanalisörerna, Fria Fröet och CNV framförallt. Yes. Med respekt, jag hoppas ni har en bra dag. Peace! Instagram loading, nice boys doing bad girl just for showing, striking the poses, beauty like poison, flying away to some warm place, drinking virgin drinks in a slutty way, you said I had a slutty face, I think it was just my face, trying to say, fuck you mate. One land trips like a sunken sickness. But you wonder bug, wonder why. Damn right, you wonder why. Ha, fucked why. Flowing so nauseous, you're feeling kinda cautious. When chemicals are probably spinning words obnoxious. Be ready for the boom, boom, boom. Then ask yourself why, motherfucked why. It's better than yours.